Słuchaliśmy utworu Down and the Bottom, przeróbka Williego Dixona w wykonaniu amerykańskiej grupy Blackstone Cherry. To fragment najnowszego wydawnictwa z tytułem Black to Blues Volume 2. Przedwczoraj skończył 76 lat. Dickie Betts. Dickie Betts, muzyk przez wiele lat związany z zespołem Allman Brothers Band. Ostatnio solo i jedną z tych solówek nam zaprezentował w utworze Rave On. Przedwczoraj skończył 76 lat. Jeszcze jeden akcent urodzinowy, ale wcześniej chciałbym poprosić o głosowanie na naszą listę Blues Chart, jak zwykle do 20 grudnia. Zbieram głosy i propozycje. Ten sam adres ryszard.gloger@radiopoznan.fm, a potem będziemy wybierać najlepszych wśród najlepszych wykonawców bluesa w Wielkopolsce, czyli Blues Top Wielkopolski w kategoriach zespół, wokalistka, wokalista, na pewno także festiwal. Ale o szczegółach w następnym programie. A żegnamy się utworem Pack It Up z najnowszej płyty Luckiego Petersona. Wczoraj Lucky Peterson obchodził 56. urodziny. Żegnają się Aleksandra Błotna i Ryszard Gloger. Nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Halo, Dawid Cytrowski, kłaniam się ze Stadionu Miejskiego we Wrocławiu. Chciałbym powiedzieć, że ze stadionu, na którym czuć atmosferę piłkarskiego widowiska, ale dziś ten stadion jest pusty. Tu słychać każde odbicie piłki, każdy krzyk czy każdy gwizdek arbitra. Nie, to nie sparing, to nie przedmeczowa rozgrzewka, to mecz 19. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechem Poznań. Mecz bez udziału publiczności, ale mam nadzieję, że z udziałem słuchaczy Radia Poznań. Już pierwsza akcja Wrocławskiego Śląska, które w tej pierwszej minucie ruszyły do przodu. To spotkanie rozpocznie się od rzutu rożnego niemal dla drużyny trenera Wiczesława Lawiczki. Piłka ustawiona już z lewej strony, patrząc w kierunku bramki Mikiego van der Harta. Zobaczymy, czy będzie dalekie dośrodkowanie właśnie w szesnastkę holenderskiego golkipera, czy wrocławianie zdecydują się na inne rozegranie tej piłki, ale zdecydowanie przesadził teraz Krzysztof Mączyński z dośrodkowaniem tej futbolówki. Ona wyleciała poza boisko po przeciwległej jego stronie. Jest zatem dobra okazja, żeby przedstawić Państwu wyjściowe ustawienia obu drużyn, w których nie ma większych niespodzianek. W bramce Lecha Poznań wspomniany już przeze mnie Miki van der Hart. Dalej obrońcy to Rogne, Szatka, Dejewski, Kostewicz. Później pomocnicy Muchar, Tiba, Jóźwiak, Jewkicz, Amaral i Gytkier. Zastanawialiśmy się, kto będzie tutaj ofiarą bardzo dobrej formy Amarala, a także Jóźwiaka. Ostatecznie padło na Tymoteusza Puchacza, który to spotkanie musi rozpocząć od ławki rezerwowych. Pierwsza akcja Poznaniaków, jest tutaj Darko Jewkicz. Na prawą stronę boiska do Szatki, ten do środka do Pedro Tiby. Tiba, ładna akcja z Darko Jewkiczem. Portugalczyk rusza do przodu, zbiega teraz do prawej strony boiska. Czy Szatka jeszcze złapie tę piłkę, czy zdoła dośrodkować, zdoła podać tam do Jóźwiaka. Jóźwiak jest już w polu karnym, płaskie dośrodkowanie i ostatnio wybijają tę piłkę obrońcy wrocławskiego Śląska. Gdzieś taki dramatyczny wślizg Kamila Dankowskiego, ale ta piłka ostatecznie nie doleciała do nóg Krystiana Gytkiera, ale pierwszy ofensywny akcent Poznaniaków w tym dzisiejszym spotkaniu. Teraz niezbyt dokładne rozegranie tej piłki po wyrzucie z autu. I od wyrzutu z autu rozpoczną gospodarze, a więc drużyna Śląska Wrocław, która to dzisiejsze spotkanie rozpoczęła w składzie w bramce Matusz Putnocki, doskonale znany kibicom poznańskiego Lecha, Darej Dankowski, Golla, Puerto, Sztiglec, Żywulić, Mączyński, Pich, Chrapek, Płacheta i Cholewiak. Wracają kontuzjowani ostatnio Chrapek, a także Mączyński. Ich brakowało w spotkaniu z warszawską Legią, między innymi dlatego Śląsk tutaj gładko przegrał z wicemistrzem Polski 0-3. Kontuzjowany jest w dalszym ciągu Łukasz Broźna, ale też duży problem miał trener Wiczesław Lawicka ze względu na kontuzję Erika Exposito. Nie wiadomo, jak długo potrwa ta przerwa hiszpańskiego napastnika. No, złamał palec u stopy, dość bolesny, nieprzyjemny uraz. No i Hiszpana w tym roku kalendarzowym na pewno już na boisku nie będziemy oglądać. W jego miejsce dzisiaj wysuniętym napastnikiem jest Mateusz Cholewiak. Szalenie uniwersalny zawodnik, który przecież potrafi zagrać i na lewej obronie, i w pomocy. No, a dzisiaj jest także napastnikiem. Piłka daleka właśnie do Cholewiaka, ale Cholewiak w ogóle do tej futbolówki nie ruszył, bo też i za mocno była zagrana, spokojnie doleciała sobie do Mikiego van der Harta, który krótkim podaniem już rozpoczął grę. Która to minuta? Czwarta minuta tego spotkania. Jedna ładna, składna akcja kolejorza zakończona płaskim podaniem Kamila Jóźwiaka gdzieś w poszukiwaniu Krystiana Gytkiera, ale Kamil Dankowski takim ofiarnym ślizgiem gdzieś tę piłkę zdołał zablokować. No i poznaniacy. Lubomir Szatka po prawej stronie boiska. Do tyłu jednak do Tomasza Dejewskiego. Dejewski nie spieszy się. Do Tomasa Rogne. Rogne teraz na lewą stronę boiska. Tam był ustawiony właśnie po tej lewej stronie. obronie João Amaral, do niego futbolówka. Portugalczyk teraz musiał jednak zrobić kilka kroków do tyłu, ponieważ zobaczył zieloną koszulkę piłkarza Śląska Wrocław. Bał się, że ten odbierze mu piłkę, więc wolał bezpiecznie przez linię obrony. No to obrońca Tomasz Dejewski do Carlo Muchara. Muchar spokojnie do Tomasa Rogne, ten do Pedro Otibe. Portugalczyk głęboko cofnięty. Lewą stroną ciekawy Odymyr Kostewicz, ale piłka jednak do João Amarala, który głęboko cofnięty rozprowadza akcję ofensywną drużyny poznańskiego Lecha. Jest Tomasz Dejewski. Poznaniacy cierpliwie tutaj budują ten atak pozycyjny, jakby chcąc tutaj zachęcić drużynę Śląska Wrocław do tego, żeby gdzieś popełniła jakiś błąd. Teraz dalekie podanie Tomasa Rogne na prawą stronę do Lubomira Szatki. Szatka głową przedłuża do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak przegrywa jednak pojedynek główkowy z Chorwatem Sztiglecem. No i drużyna Śląska Wrocław stara się teraz wyprowadzić piłkę. Powalony tam przez Tomasa Rogne był Mateusz Cholewiak. Ma pretensje do sędziego, a tym arbitrem dziś jest pan Tomasz Musiał z Krakowa, ale on jednak tutaj przewinienia nie zauważył. Jeśli chodzi o asystentów arbitra, bo ich jeszcze nie wymieniliśmy, Marek Arys, a także Michał Gajda jako sędziowie asystenci. Sędzią technicznym jest Sebastian Krasny, natomiast na warze dziś pan Piotr Lasyk, a także Radosław Siejka. Cały czas te poznaniacy dużo częściej są tutaj przy piłce w pierwszych minutach tego spotkania. Jest Kamil Jóźwiak, środkowa strefa boiska, krótko do Pedro Tiby. Tiba wycofuje jednak grę do Tomasza Dejewskiego. Dejewski do Tomasa Rogne. Jesteśmy jeszcze na połowie drużyny poznańskiego Lecha. Kończy się piąta minuta tego spotkania. 0-0 na tej ledowej tablicy wyników. Cichutko tutaj jak makiem zasiał, jeśli chodzi o stadion miejski we Wrocławiu. Przypomnijmy, to jest decyzja wojewody dolnośląskiego, by zamknąć ten mecz dla publiczności. Zarówno dla publiczności wrocławskiej, jak i poznańskiej. To wszystko ma związek z tymi zajściami, które miały tutaj miejsce podczas wspomnianego już przeze mnie meczu Śląska z Legią Warszawa, kiedy tutaj kibice wrocławscy urządzili sobie małe racowisko. Zaczęli w pewnym momencie odpalać także fajerwerki. No to groziło jakimś niebezpieczeństwem. Sędzia ówczesnego spotkania musiał tutaj przerwać ten mecz na około 10-15 minut. No a w konsekwencji oprócz takich kar finansowych, no to także zamknięty stadion na to spotkanie z poznańskim Lechem. Szkoda także kibiców z Wielkopolski, bo wiemy, że ich tutaj sporo się do Wrocławia wybierało. Wiemy też, że przecież otwarta dokładnie dzisiaj droga ekspresowa S5, dzięki czemu trasa Poznań-Wrocław do pokonania jest w niecałe półtorej godziny. No ale dzisiaj kibice jednak do Wrocławia przyjechać nie mogli. Tylko media na to spotkanie zostały wpuszczone i tylko trybuna prasowa jest tutaj wypełniona. Poza tym widać tylko zielone krzesełka tutaj na tym ogromnym wrocławskim obiekcie. Która to już minuta, ósma minuta tego spotkania się rozpoczęła i wrocławianie próbują zbudować tutaj jakąś akcję ofensywną, no ale na razie ograniczają się tylko gdzieś do dalekich przebić piłki. Mączyński teraz próbował taką krosową futbolówkę zagrać, ale poznaniacy bez problemów sobie z tym poradzili. Tomasz Dojewski bez ryzyka wycofuje do Mikiego van der Harta. Miki van der Hart króciutko do Tomasa Rogne. Wyższym pressingiem podeszli tutaj wrocławianie, licząc na to, że między innymi Carlo Muchar popełni jakiś błąd. Chorwat na szczęście bez błędów. Poznaniacy ładnie spod tego pressingu wyszli, choć Pedro Tiba teraz w dość dziecinny sposób zgubił piłkę. Szkoda, bo gdzieś nie zabrakło pewnie komunikacji. Nikt temu Portugalczykowi nie krzyknął, że zza pleców za chwilę wyskoczy mu obrońca. No i wrocławianie, ale wrocławianie także się gubią, próbują wykorzystać to. Poznaniacy, to się opłaciło, nie było faulu. Przywilej korzyści puszczony, Darko Jeftić 25 metrów do bramki na lewą stronę do João Amarala. Amaral do końcowej linii boiska powalczy jeszcze o futbolówkę, ale jednak już do tej piłki nie zdążył. Chyba tam będzie jeszcze jakaś karteczka, tak? Żółta kartka dla jednego z zawodników wrocławskiego Śląska. To chyba Krzysztof Mączyński tym kartonikiem został napomniany, kapitan drużyny wrocławskiej. Będzie stały fragment gry dla drużyny poznańskiego Lecha. Będzie dobra okazja na to, by w tej ósmej minucie tutaj dośrodkować piłkę z rzutu rożnego. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki Matusza Putnockiego. Putnockiego, który zagrał kapitalny mecz na bułgarskiej w czwartej kolejce. No ale liczymy, że dzisiaj jednak napastnicy poznańskiego Lecha będą o wiele bardziej skuteczni. Będzie dośrodkowanie z tego rzutu rożnego. Jest to dośrodkowanie na dłuższy słupek. Przedłużają poznaniacy. Tomasz Dejewski próbował tam głową zgrać w kierunku środka pola karnego. Jednak w ostatniej chwili gdzieś wybili piłkę wrocławscy obrońcy. Ale poznaniacy przy tej futbolówce się utrzymują. Jesteśmy po prawej stronie. Jest Lubomir Szatka, nominalny stoper w roli prawego obrońcy, zastępujący Roberta Gumnego. On starał się tam znaleźć miejsce na dośrodkowanie. Wybrał jednak wycofanie gry do Kamila Jóźwiaka. Ten do Darko Jefticza. Jeftić na lewą stronę boiska. Ładna piłka do João Amarala, ale Portugalczykowi gdzieś ona troszkę odskoczyła. Próbował przyjąć ją prawą nogą. Zrobił to na tyle niedokładnie, że wrocławianie wybijają piłkę daleko, daleko gdzieś w te trybuny tutaj wrockiego obiektu. Ale będzie wrzut z autu dla kolejorza na wysokości pola karnego. Przycisnęli teraz poznaniacy, starając się gdzieś tutaj napocząć tego wrocławskiego tygrysa. Pytanie, czy nie tygrysa papierowego, co obnażyła przecież warszawska Legia. No, ale pamiętajmy też o tym, że dla wrocławskiego Śląska to była pierwsza porażka na własnym stadionie w tym sezonie. Oni co prawda na własnym obiekcie tracą sporo bramek, bo już 14 w bieżącej kampanii, no to jednak przegrali dopiero po raz pierwszy, a wcześniej, nie licząc tej ostatniej kolejki, no to mieli naprawdę imponującą passę zwycięstw, która wywindowała ich gdzieś w górne rejony tabeli piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Ale warto gdzieś tego Śląska pokonać, żeby zbliżyć się jeszcze przed przerwą zimową, ale teraz trzeba też wracać do obrony, bo lewą stroną atakują tutaj gospodarze, może być niebezpiecznie. Jest tutaj zawodnik Śląska Wrocław, stara sobie znaleźć miejsce na dośrodkowanie. Jest Dino Szliglec, chorwacki obrońca, jednak wycofuje, nie widząc tam możliwości dostarczenia piłki w szesnastkę Mikiego Vanderkarta, i ta akcja już zdecydowanie spowolniła. Szliglec do przodu, ładnie teraz klepką pograli Michał Chrapek z Dino Szliglecem, ale w dalszym ciągu gdzieś tutaj zablokowane wszelkie możliwości transportu tej piłki w kierunku pola karnego Mikiego Vanderkarta. No to spróbują z prawej strony boiska. Jest tutaj Robert Pich, słowacki napastnik, do przodu, podanie do Mateusza Cholewiaka, ale zupełnie niedokładne. Piłka opuściła boisko za końcową linią i Miki Vanderkart niespiesznie ruszył w kierunku piłki. No on za chwilę ustawił ją sobie na linii 5 metra i gdzieś pewnie jakimś krótkim wznowieniem spróbuje rozpocząć akcję kolejorza. 10. minuta powoli, drodzy Państwo, dobiega tutaj końca. Nie było 100% okazji bramkowych dla jednych i drugich, ale kolejorz ma przewagę na pewno w posiadaniu piłki. Jedno dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego, próba Tomasza Dajewskiego, by gdzieś spróbować strącić piłkę z drugiej strony w środek pola karnego, no ale obrońcy Śląska Wrocław byli w tym przypadku bardzo, bardzo czujni, ale tutaj takich soczystych uderzeń na pewno brakuje, ale to dopiero początek tego spotkania. Wrocławianie starają się gdzieś agresywnie tutaj atakować, między innymi Przemysław Płacheta, charakterystyczny blond kucyk uwiązany z włosów tego jedynego młodzieżowca w składzie Śląska Wrocław. Jest Wojciech Golla, ale dopiero przekroczył środkową linię boiska, stoper wrocławskiego Śląska, podanie do Mateusza Cholewiaka. On próbuje odwrócić się w kierunku bramki, ale jednak wycofuje do Golli. Golla nie minął Kamila Jóźwiaka, teraz mu się to dopiero udało. Rusza do przodu, ale traci piłkę i otwierają się korytarze po prawej stronie boiska dla Kamila Jóźwiaka. Ma teraz autostradę w kierunku bramki. Rusza do środka, zgranie do Pedro Tiby. Tiba do Jóźwiaka. Jóźwiak czy dopadnie do tej piłki? Dośrodkowanie piłki w pole karne, ale wybijają wrocławianie. Jeszcze nie koniec, przed polem karnym jest Karlo Muchar, który na lewą stronę do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz w pole karne do Darko Jefticza, ale Jeftić chyba sam nie miał pomysłu, jak z tej piłki skorzystać. Czy przyjmować i próbować odgrywać jeszcze do Krystiana Getkiera? Czy może uderzać? No i to zawahanie tutaj zdecydowanie miało swój negatywny koniec, negatywny finisz, bo ostatecznie ta piłka jedynie odbiła się od nogi Darko Jefticza i opuściła boisko. W ogóle nie było tak naprawdę możliwości na to, żeby tutaj strzelać. Chyba za późno w ogóle zorientował się w sytuacji Darko Jeftić. Ostatecznie Matusz Putnowski w ogóle nie musiał interweniować, a teraz Putnowski prawą nogą już wybił piłkę ustawioną na 5 metrze od własnej bramki. Tutaj w środkowej strefie boiska walczy Michał Chrapek. Podanie do Krzysztofa Mączyńskiego. Mączyński rusza do przodu, na lewą stronę do Płachety. Niesamowicie szybki jest ten Płacheta. Teraz dośrodkowanie piłki lewą nogą. Uwaga, może być niebezpiecznie. Jeszcze tam walka w powietrzu gdzieś na 6 metrze. Protestują poznaniacy, że przekroczył przepisy jeden z zawodników Śląska Wrocław. No i przyznał rację sędzia Tomasz Musiał. Odgwizdał tam przewinienie. Zdaje się, że jeden z napastników wrocławskiego Śląska, Mateusz Cholewiak, za wysoko chyba zagrał, podniósł nogę. Ta gra jednak była tutaj już niebezpieczna i od rzutu wolnego rozpocznie za chwilę Miki Vanderkart. Drodzy Państwo, to 83. mecz tych drużyn w historii. Dotychczas 40 wygranych Lecha, z czego 32 w Ekstraklasie. Ta ostatnia troszkę ponad rok temu, to był listopad 2018 roku. Drugi mecz trenera Adama Nawałki w roli trenera poznańskiego Lecha. Zwycięstwo 2-0 po bramkach Amarala i Getkiera. Natomiast ostatnie zwycięstwo tutaj we Wrocławiu, zresztą jedyne w historii, na tym nowym obiekcie powstałym na Euro 2012. No to sierpień 2018 roku. Jeden z pierwszych meczów Iwana Dziurdziewicza wówczas. Fantastyczne spotkanie, mające niecodzienny przebieg, bo Lech wygrał 1-0, Śląsk strzelił tutaj 4 bramki. Problem polegał na tym, że wszystkie gdzieś po spalonym, no i sędzia żadnej z nich nie uznał. Lech wygrał wówczas po raz pierwszy na tym stadionie tutaj nowo powstałym, ponad 40-tysięcznym, który dzisiaj w zupełnie pusty. Przypominam po raz kolejny. nie znajdujemy się w wyizolowanej kabinie, po prostu tutaj jest cisza i te pojedyncze okrzyki, które być może gdzieś do Państwa dochodzą, to po prostu okrzyki z boiska, bo tutaj gdyby się wytężyć słuch, to naprawdę słychać niemal każde słowo wypowiadane przez tych 22 facetów biegających po zielonym prostokącie boiska. Śląsk Wrocław teraz gdzieś od własnej linii obrony próbuje wyprowadzić piłkę. To Wojciech Golla, który teraz zobaczył, że po lewej stronie zerwał się do biegu Dino Stiglec. Chorwat jednak do tej piłki nie dojdzie, bo ta po drodze opuściła boisko za boczną linią. No i od wrzutu z autu za chwilę rozpoczną poznaniacy. Rozłożył ręce Wojciech Golla, bo dobrze dostrzegł tam Stigleca, no ale Stiglec jakby trochę za późno się zorientował. Piłka opuściła boisko. No ale to też okazja dla Śląska Wrocław, żeby założyć wyższy pressing, bo to wrzut z autu dla Lecha, ale na wysokości pola karnego drużyny poznańskiej. Kamil Jóźwiak, on musi się teraz odwrócić, stracił piłkę, no ale był faulowany na szczęście, że gdzieś tam któryś z zawodników wrocławskiego Śląska go podcinał w dość niedżentelmeński sposób, no i dostrzegł to także sędzia Tomasz, musiał odgwizdując przewinienie i już ten rzut wolny zresztą przez Tomasa Rognę wykonany. Norweski obrońca Kolejorza, teraz on stara się ruszyć z piłką do przodu, znaleźć gdzieś przestrzeń na to, by podać. No, do przodu podać się nie udało, trzeba wycofać do Mikiego van der Harta. Van der Hart daleko, daleko do przodu, ale prosto pod nogi Stigleca. W środkowej strefie boiska João Amaral zerwał się teraz, Cholewiak na spalonym, nie ruszył w ogóle w kierunku piłki zagrywanej od Krzysztofa Mączyńskiego. No i ta znalazła się już pod czarnym butem bramkarza Mikiego van der Harta. Lech dzisiaj w białych koszulkach i teraz te białe koszulki podają sobie piłkę od własnej linii obrony. Znów faul Mateusza Cholewiaka. Ja mam wrażenie, że za chwilę tutaj uda się na taką pogadankę. Sędzia Tomasz musiał coś tam pokazał w kierunku Mateusza Cholewiaka, bo to zdaje się drugie, trzecie już takie przewinienie tego 29-letniego zawodnika. Jeszcze jedno, to pewnie tutaj zobaczy za chwilę żółty kartonik przed swoimi oczyma. No i poznaniacy znów powoli, znów cierpliwie, znów gdzieś od własnej linii obrony. Tomasz Rognę krótko do Tomasza Dejewskiego. Może Dejewski ruszy teraz do przodu. Już pokonał z piłką dobrych 15 metrów. Podał na prawą stronę do Lubomira Szatki. Szatka ładnie dostrzegł tam Kamila Jóźwiaka i kolejne przewinienie, ale teraz będzie to już bardzo blisko pola karnego. Będzie ten stały fragment gry i dobra okazja dla poznańskiego Lecha na to, by ten stały fragment wykorzystać. Podcinany był tam rozpędzający się już Kamil Jóźwiak przed jednego z obrońców wrocławskiego Śląska. Tego samego zdania był także sędzia Tomasz Musiał, który nie miał tutaj żadnych wątpliwości. No i zobaczmy, jak rozwiążą to poznaniacy. Jeszcze tam na razie jakieś dyskusje trwają. Jeszcze tam, zdaje się, Michał Chrapek tłumaczy Tomaszowi Musiałowi, że wcale tego faulu nie było. Ale Darko Jeftić już ustawił sobie piłkę. Blisko tej futbolówki także João Amaral. A więc albo Portugalczyk, albo Szwajcar. Zobaczymy, czy będzie dośrodkowanie. Chyba tak, czy może jednak uderzy, ale tego uderzenia tak, żebym nie wykluczał. Jeżeli Szwajcar, to lewa noga. Jeżeli Portugalczyk, no to prawa noga. Piłka gdzieś mniej więcej 6-7 metrów od pola karnego, ale z przesunięciem tak w prawą stronę, patrząc w kierunku bramki. Nie jest na wprost bramki. Jeżeli któryś z zawodników Lecha Poznań będzie starał się uderzać, no to będzie musiał naprawdę tutaj mocno tę piłkę dokręcić, żeby zmieścić ją w bramce. No ale zobaczmy, co też wymyślą podopieczni trenera Dariusza Żurawia. Darko Jeftić jednak strzela, no ale za słabo, właśnie za słabo tutaj i dokręcił, i także zbyt lekko po prostu uderzył. Matusz Putnocki nie miał najmniejszych problemów z tym, żeby po prostu chwycić tę piłkę, przytulić ją do swojej piersi, no i już rozpocząć kolejne akcje drużyny gospodarzy. Michał Chrapek do środka do Przemysława Płachety. Płacheta, dużo miejsca w środku boiska ma także Krzysztof Mączyński, ale tam, oj, boję się, że to może być jakiś uraz João Amarala, bo sędzia Tomasz Musiał szybko tutaj wstrzymał ten atak drużyny Śląska Wrocława. Leży teraz na boisku João Amaral, tak przykucnął, no i jestem ciekawy, czy będzie mógł kontynuować te zawody. Nie wyglądało to jakoś specjalnie groźnie, ale może tam jakiś skurcz po prostu złapał João Amarala, choć to dziwne, żeby już w 17 minucie tego spotkania jakieś kurcze go łapał. Amaral się już podniósł, więc wydaje się, że nic tutaj nie będzie żadnej pomocy medycznej potrzeba, no i gra już na szczęście wznowiona, ale rusza akcja Śląska Wrocław. Jesteśmy po prawej stronie, Dankowski dośrodkowuje piłkę w pole karne, walczył tam Mateusz Cholewiak, ale czy Miki van der Hart zdołał uratować futbolówkę, zanim ta opuściła boisko? Niestety nie, i będzie rzut rożny dla drużyny Śląska Wrocława, więc kolejny stały fragment gry w tym dzisiejszym spotkaniu. 18 minuta już się rozpoczęła, 0-0 w meczu 19 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechem Poznań. Okazja dla gospodarzy ze stałego fragmentu. Podopieczni trenera Wiczesława Lawicki będą za chwilę dośrodkowywać piłkę z prawej strony, patrząc w kierunku bramki. Nie jest to dośrodkowanie piłki w pole karne, ale prosto w ręce Mikiego van der Harta, który pewnym chwytem już przechwycił tę futbolówkę i uruchomił akcję poznańską. poznańskiego Lecha Pedro Tiba, jednak tę akcję troszeczkę wstrzymał, widząc, że zbyt wolno poznaniacy ruszyli w kierunku bramki Matusza Putnockiego i już przejdą za chwilę na atak pozycyjny. Poczekają i Tomasz Rogny, i Tomasz Dojewski na to, aż ich koledzy ustawią się dobrze na swoich ofensywnych pozycjach. Pedro Tiba teraz daleko do przodu, Krystian Gytkier starał się opanować tę futbolówkę i to mu się udało. Odegrał do Kamila Jóźwiaka, który zostawił już piłkę Pedro Tibie. Jesteśmy w tym kole na środku boiska, gdzie Karlo Muchar podał do Tomasa Rogne. Rogne do przodu do Darko Jevtića, ten lewą nogą odegrał do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz do Jevtića, ładna trójkowa akcja, teraz jeszcze Amarala. Z pierwszej piłki grają poznaniacy, jesteśmy po lewej stronie. Darko Jevtić niemalże narożnik pola karnego. Darko Jevtić w to pole karne i gola w ostatniej chwili wybija. Gdyby tego nie zrobił, to tam już na ten błąd czekał Krystian Gytkier i czekał, żeby domknąć tę akcję, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ale jeszcze poznaniacy, Darko Jevtić strzał lewą nogą zablokowany i będzie rzut rożny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Dariusza Żurawia, który spokojnie spaceruje sobie w tej wyznaczonej dla niego strefie. Ręce schował do swojej sportowej, granatowej kurtki i patrzy na to, jak teraz João Amaral udał się w kierunku narożnika boiska, żeby wyegzekwować ten stały fragment, żeby dośrodkować piłkę z rzutu rożnego. 19 minuta tego spotkania. Będzie za chwilę dośrodkowanie João Amarala, więc prawa noga, lewa strona, patrząc w kierunku bramki Matusza Putnockiego. Dośrodkowanie João Amarala w pole karne, znów na Tomasza Dajewskiego. Dajewski jednak był źle ustawiony, nie zdążył nakryć tej piłki. Jego przedłużenie tego dośrodkowania już nie było skuteczne. Oj, ruszają z kontrą drużyna Śląska Wrocław. Płacheta jest po lewej stronie boiska. Płacheta wypatrzył tam po prawej stronie. Pich uderza. Na szczęście obok bramki. Fantastyczna okazja słowackiego doświadczonego skrzydłowego. Gdzieś go tam fantastycznie dostrzegł Przemysław Płacheta, który był już niemalże na linii pola karnego, ale podał, bo po prawej stronie sunął już ten niewysoki słowacki skrzydłowy. Uderzył Robert Pich, przekładając sobie piłkę nad prawą nogą. Uderzył, ale na szczęście niecelnie wyciągnął się w bramce jak struna, ubrany dziś w taki jaskrawo-pomarańczowy kostium bramkarski Miki van der Hart. Nie musiał interweniować, bo Słowak przestrzelił. Pierwsza tak groźna akcja Śląska Wrocław w tym dzisiejszym spotkaniu. Trzeba na te kontrataki uważać, bo to naprawdę mają opanowane tutaj do perfekcji. Żywulić w środkowej strefie boiska jest także Mączyński. Piłka już po prawej stronie, tam jest Kamil Dankowski. Dankowski do przodu do Roberta Picha. Pich próbował podać wzdłuż bocznej linii boiska na wybiegającego tam z prawej strony Kamila Dankowskiego, jednak to podanie od Roberta Picha było zablokowane. Będzie wrzut z autu, 35 metrów do bramki, jesteśmy po prawej stronie boiska. Dariusz Żura, teraz posągowa, wręcz monumentalna figura, spogląda na to, co dzieje się na boisku, a teraz akcja Śląska Wrocław po prawej stronie. Ruszają wrocławianie, jednak zatrzymywany tam jeden z zawodników, to był chyba Żywulić. Piłka poza boiskiem, już będzie wrzut z autu niemalże na wysokości pola karnego piłkarzy poznańskiego Lecha. Z autu nie ma spalonego, więc piłka pod nogami Michała Chrapka. Ten dostrzegł tam Krzysztofa Mączyńskiego, który dośrodkowuje piłkę w pole karne. Wybijają jeszcze poznaniacy, jeszcze uderzenie Żywulicza, ale bardzo, bardzo niedokładne. I od własnej bramki chyba rozpocznie Miki van der Hart, a jednak nie, chyba wydaje się, że tam któryś z poznaniaków po drodze tę piłkę musiał dotknąć. Dlatego też zamiast Miki van der Hart od własnej bramki, no to będzie rzut rożny dla drużyny Śląska Wrocław. Już tam wrocławianie ustawiają się w polu karnym poznańskiego Lecha. 4-5 zawodników ubranych w te ciemnozielone koszulki. Więcej jest białych koszulek obrońców poznańskiego Lecha, ale oby też ci obrońcy byli skoncentrowani przy tym dośrodkowaniu. Jest to dośrodkowanie, skakał tam Wojciech Golla, ale wybijają także poznaniacy. Ale jeszcze nie koniec, uderzenie zza pola karnego. Jeszcze wrocławianie teraz po prawej stronie boiska. Piłka będzie dośrodkowanie w pole karne. Stara się zamknąć te korytarze tam Włodymyr Kostewicz, nie dopuścić do tego dośrodkowania, ale ostatecznie to dośrodkowanie jest... Cholewiak przedłuża piłkę do Wojciecha Golli, ale poznaniacy znów wybijają i znów będzie rzut rożny. I teraz fragment teraz przewagi drużyny wrocławskiego Śląska, która raz po raz dośrodkowuje piłkę w pole karne Mikiego van der Harta. Brakuje 100% sytuacji, ale te dośrodkowania mogą tutaj siać popłoch w szeregach obronnych drużyny gości. Znów dośrodkowanie z prawej strony boiska. I zobaczmy, jest Golla, jest Izrael Puerto, jest także Robert Pich w polu karnym Mikiego van der Harta, ale tutaj w tym polu karnym rządzi Miki van der Hart, który w ekstraklasie bramki nie puścił już od 429 minut, doliczając także jeszcze 23 minuty tego dzisiejszego spotkania. No i na razie nie puścił, bo teraz pewnie wychwycił to dośrodkowanie z rzutu rożnego. Poznaniacy znów cierpliwie, znów spokojnie, nie chcą tutaj na hura ruszać do przodu, wolą by te akcje były jednak przemyślane, no ale też brakuje chyba trochę takiego elementu zaskoczenia, bo poznaniacy faktycznie dość cierpliwie wymieniają się tymi podaniami, kiedy piłka jest w pobliżu środkowej. środkowej linii boiska, kiedy trzeba jednak zrobić te kilka metrów do przodu, kiedy trzeba postawić tę kropkę nad i jakoś dokładnie i pomysłowo, kreatywnie dostarczyć ją w pole karne, no to zdarzają się takie straty jak teraz, a to powoduje kontry, bo rozpędza się tam już Przemysław Płacheta, który teraz biegnie w dobrym kierunku, w kierunku bramki Mikiego van der Harta. Dino Stigles spowolniła jednak ta akcja Śląska-Wrocław. Śląsk musi przejść już na atak pozycyjny, bo poznaniacy zdążyli wrócić, a zresztą Mączyński wycofuje piłkę do Matusza Putnockiego. Putnocki krótko do Izraela Puerto. Puerto daleko do przodu, dobrze ustawiony Wołodymyr Kostewicz, który tam wybiegł zza pleców Kamila Dankowskiego, przecinając to podanie od Wojciecha Golli. Poznaniacy teraz wybijają poza boczną linię boiska, konkretnie uczynił to João Amaral. Tutaj sędzia zresztą Tomasz Musiał pokazał, że rozpędził się trochę za bardzo do przodu, próbując wykonać ten wrzut z autu. Jeden z zawodników Śląska Wrocław i kazał cofnąć mu się o kilka metrów, co zresztą Dankowski uczynił. Dankowski do Żywolicia, Żywolić jednak do tyłu do Puerto, Puerto do Wojciecha Golli. Jesteśmy w kole na środku boiska, podanie do przodu do Chorwata Stigleca. Dobry to był transfer drużyny wrocławskiego Śląska. Dwie bramki Stigleca w tym sezonie i pewny punkt, jeśli chodzi o lewą obronę drużyny Śląska. Na początku sezonu w rewelacyjnej formie był także Łukasz Broś, strzelił trzy bramki, z czego dwie Lechowi Poznań w czwartej kolejce przy Bułgarskiej, no ale później złapał kontuzję i już w tym roku kalendarzowym na boisku nie będziemy go oglądać. Wojciech Golla teraz do przodu, do Roberta Picha, ten do Przemysława Płachety. Płacheta, mięciutkie podanie do Cholewiaka, Mateusz Cholewiak, powrót Tomasa Rogne, strzela Mateusz Cholewiak, ale prosto w Mikiego van der Harta, kapitalna, najlepsza w tym spotkaniu okazja drużyny gospodarzy na to, by Śląsk już prowadził. 25. minuta, błąd Tomasa Rogne, który w pewnym momencie zatrzymał tam Mateusza Cholewiaka, ale później nie potrafił wybić tej piłki mu spod nóg. Dostał ją gdzieś w prezencie na 5. metrze Mateusz Cholewiak, ale uderzył fatalnie prosto w Mikiego van der Harta, który nie musiał się specjalnie trudzić, nie musiał gdzieś pokazywać jakichś nadludzkich umiejętności. Po prostu spokojnie chwycił tę piłkę i zapobiegł utracie bramki. Ale to kolejna żółta kartka dla obrony poznańskiego Lecha. Też fantastyczne było to mięciutkie podcięcie Przemysława Płachety w kierunku Mateusza Cholewiaka. Muszą poznaniacy zacząć wyciągać tutaj wnioski. Coraz śmielsze te ataki gospodarzy. Dino Stigles, jesteśmy 25 metrów do bramki. Ten zbiega do środka. Dino Stigles, wycofanie. Piłka odbiła się od nogi Tomasza Musiała. No i w myśl tych nowych przepisów sędzia Tomasz Musiał nie traktował siebie jako powietrza, tylko jednak tutaj zatrzymał tę kontrakcję drużyny poznańskiego Lecha i oddał piłkę gospodarzom, bo też i faktycznie jego ustawienie mogło sprokurować groźny kontratak drużyny poznańskiej. No ale ruszają gospodarze. Dino Stigles, 25 metrów do bramki. Teraz kapitalnie dostrzegł tam po prawej stronie boiska Roberta Picha. Ten już opajował piłkę. Dośrodkowanie do Cholewiaka. 1-0 dla Śląska Wrocław. Niestety, drodzy Państwo, prowadzi od 26 minuty z poznańskim Lechem 1-0. Nie wiem, czy nie było tam spalonego. Na razie nie ma takiej sygnalizacji. Na razie jest radość pewnie gdzieś w domach wrocławskich kibiców. Na stadionie tej wielkiej radości nie ma, no bo też nie ma i kibiców. Ale kapitalne dośrodkowanie Roberta Picha z prawej strony boiska. Wyskoczył tam zza pleców obrońców Mateusz Cholewiak. No i o ile pomylił się dosłownie dwie minuty wcześniej, tak nie pomylił się tym razem kapitalnie. Nie uderzył pod poprzeczkę, nie miał nic do powiedzenia Miki van der Harta. O ile Holendra mogliśmy tutaj winić za bramki z tego pierwszego spotkania, no to wydaje się, że przy tym uderzeniu Mateusza Cholewiaka nie miał już nic do powiedzenia. Od 26 minuty drużyna poznańskiego Lecha musi zatem gonić wynik, bowiem po bramce Mateusza Cholewiaka poznaniacy przegrywają ze Śląskiem 0-1. Oj, szkoda, bo ten początek tego spotkania wydawało się, że pod pełną kontrolą kolejorza, że wydawało się, że tutaj podopieczni trenera Dariusza Żurawia kontrolują to, co dzieje się na boisku. No ale tak jak wspomniałem, od dobrych kilku minut jednak gospodarze tutaj narzucili swoje warunki gry. Coraz częściej dośrodkowywali piłkę w pole karne Mikiego van der Harta i po jednym z takich dośrodkowań z prawej strony boiska Roberta Picha Mateusz Cholewiak gdzieś z 5-6 metrów mocnym, pewnym strzałem pod poprzeczkę wyprowadził Śląsk na prowadzenie. No ale poznaniacy teraz odzyskują piłkę 30 metrów od własnej bramki i ruszają z kontratakiem. Po prawej stronie jest Kamil Jóźwiak. Jóźwiak zbiega teraz do środka, był podcinany przez Diego Żywolicia. No i będzie stały fragment gry dla poznańskiego Lecha. Do bramki jeszcze daleko nie było, zatem wstrzelenia piłki w pole karne. Rusza tam już Kamil Jóźwiak do szatki. Szatka gdzieś po prawej stronie wycofuje do Pedro Tiby. Tiba, miękkie podanie, ale bardzo złe gdzieś w kierunku Darko Jevticza, ale ta piłka wylądowała prosto na głowie Wojciecha Golli. Poznaniacy muszą teraz ruszyć do przodu. Brakuje im tutaj jakichś 100% sytuacji. Brakuje im tutaj jakoś pomysłu na to, jak zagrozić bramce Matusza Putnockiego. Nie był jeszcze ten Putnocki zmuszony do jakichś świetnych interwencji. W ogóle nie był zmuszony do interweniowania. Za chwilę będę miał także okazję zobaczyć powtórkę tej bramkowej sytuacji i sam jestem ciekaw, kto tutaj zawalił krycie, kto tutaj pozwolił na to, by Cholewiak wybiegł mu zza pleców i wyprowadził Śląska Wrocław na prowadzenie. No pewnie któryś ze stoperów, ale nie chcę tutaj na razie przesądzać, nie widząc jeszcze powtórki tej sytuacji. Tymczasem Matusz Putnocki ustawił sobie piłkę, za chwilę będzie wznawiał grę. Matusz Putnocki już prawą nogą na drugą stronę boiska, tam Karlo Muchar w środkowej strefie głową starał się wybić piłkę. No wydaje mi się, że to Tomasz Rogne tutaj gdzieś zaspał, że to on w pewnym momencie stanął, nie porozumiał się do końca z Tomaszem Dejewskim, a więc błąd także komunikacyjny pomiędzy Dejewskim a Tomasem Rogne. Tutaj trudno jednego winić, bo tak naprawdę nie przekazali sobie dobrze krycia. No w każdym razie wykorzystał ten błąd w komunikacji Mateusz Cholewiak, wybiegając tak między zza pleców jednego i drugiego w taką wolną przestrzeń, która się tam wytworzyła na tym piątym, szóstym metrze. No i z pierwszej piłki pod poprzeczkę zewnętrzną częścią buta wyprowadził drużynę z Wrocławia na prowadzenie. 29 minuta, 1-0 dla drużyny Śląska Wrocław. Kolej już nie potrafi na to odpowiedzieć. Dobry pierwszy kwadrans poznaniaków, ale też bez jakichś klarownych, 100% sytuacji, a wrocławianie atakują. Jest Cholewiak, spróbował mięciutko podać piłkę Płachecie, ale też ta futbolówka po jego podaniu odbiła się od klatki piersiowej Tomasza Dejewskiego. Poznaniacy szybko jednak tracą piłkę i opanowali sytuację w środkowej strefie boiska wrocławianie. Wojciech Golla 20 metrów od własnej bramki podaje do przodu. Trochę chyba nazbyt efektownie starał się zagrać Michał Chrapek, ale to się ostatecznie opłaciło. Próba prostopadłego zagrania do Mateusza Cholewiaka, który ściga się teraz z Tomasem Rogne. No i Rogne wybija piłkę poza boisko, poza boczną linię dokładnie. Będzie wrzut z autu, zatem na wysokości pola karnego. Tę piłkę dostał już Chorwat Dino Stiglec i on może za chwilę dośrodkować się w pole karne, jednak na razie zbiega do środka Stiglec. Jeszcze uderzenie Stigleca. No wiemy, że on uderzyć potrafi, tym razem jednak na szczęście tego nie udowodnił, chociaż w tym sezonie zdarzały mu się już takie akcje, kiedy zbiegał do środka, kiedy strzelał na bramkę, kiedy do tej bramki potrafił trafić. Na razie jednak taka piłka mu nie siadła, na razie jednak taka akcja mu także nie wyszła. Odetchnęliśmy z ulgą w dalszym ciągu 1-0 jednak dla drużyny z Wrocławia. Od 26 minuty przypominam i bramki Mateusza Cholewiaka gospodarze prowadzą na puściutkim dzisiaj stadionie miejskim we Wrocławiu z Lechem Poznań 1-0. A poznaniacy, jeżeli chcą tutaj odrabiać straty, to muszą zabrać się do roboty, bo na razie te ich akcje są takie ospałe, gdzieś takie opieszałe, takie bez polotu, bez jakiegoś pomysłu na to, jak tutaj doteleportować piłkę do pola karnego Matusza Putnockiego. O ile w środkowej strefie boiska wydaje się, że Lech ma lekką przewagę, o ile przemawiają za nim umiejętności, choć raz fatalne podanie prosto pod nogi Przemysława Płachety. Dwóch tylko zawodników Śląska Wrocław, ale Płacheta rusza do przodu w kierunku końcowej linii boiska. Dośrodkowanie jednak zbyt głębokie. No nie miał co zrobić zresztą z piłką Przemysław Płacheta. Musiał gdzieś szukać jakiegoś podania, bo za chwilę by ją stracił. No ale zdążyłem pochwalić poznaniaków w środkowej strefie boiska. No i tak zwana klątwa komentatora, bo w tym właśnie momencie piłkę w dziecinny sposób stracili. Ale już ruszają do przodu. Kamil Jóźwiak zdecydowanie najlepszy piłkarz Lecha w tym dzisiejszym spotkaniu. Darko Jeftić lewą nogą na lewą stronę boiska. Także czy dojdzie Wołodymyr Kostewicz do tej piłki? Nie, bo szybciej przy niej był Kamil Dankowski, który teraz pośliznął się przy próbie wybicia, no ale na szczęście dla drużyny wrocławskiej i tak to wybicie było skuteczne. Wrzut z autu dla drużyny poznańskiego Lecha. Jesteśmy po lewej stronie boiska. Wołodymyr Kostewicz, krótkie podanie do João Amarala. Amaral prawą nogą do Tomasza Dejewskiego. Dejewski opanował piłkę. Za chwilę poda do przodu. Tak się właśnie dzieje. Do Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak wrócił po tej kontuzji. Kapitalne teraz podanie do Darko Jefticia. Ten rozciąga na prawą stronę do szatki. Piłka z powrotem pod nogami Darko Jefticia. Szybciej teraz kolejo, że jesteśmy już w polu karnym. Z prawej strony pola karnego Pedro Tiba traci piłkę na rzecz Michała Chrapka. Szkoda, bo ładnie, efektownie wyglądała ta akcja poznaniaków. Dejewski stara się futbolówkę odzyskać. To mu się udaje. Karlo Muchar do przodu, do Pedro Tiby. Pedro Tiba uderzenie chyba niepotrzebnie, jednak Pedro Tiba strzelał, bo gdzieś z lewej strony pola karnego już tam niekryty był Krystian Gytkier. Gdyby poszukał jakiegoś krosowego podania do tego Gytkiera, no to może efekt tej akcji byłby zdecydowanie lepszy. Uderzył jednak Pedro Tiba gdzieś z takim poirytowaniem, jakby po prostu mówiąc tak kolokwialnie, wkurzony był na to, że kolejarzowi nie idzie, kiedy piłka już jest pod polem karnym, że kiedy nie ma strzałów, to nie będzie także bramek. No to uderzył, no ale uderzył bardzo, bardzo niecelnie. Jeżeli takie strzały będą, no to bramek także nie będzie. Na razie, drodzy Państwo, widzieliśmy jedną bramkę w tym spotkaniu. Szkoda tylko, że po tej bramce to piłkarze śląscy Śląska się cieszyli, bo w 26 minucie na prowadzenie wyprowadził ich Mateusz Cholewiak. A mamy minutę 32 i poznaniacy starają się te straty odrobić. Kamil Jóźwiak kapitalnie teraz pociągnął, zszedł do środka, podał do Pedruti, by ten rozciąga na lewą stronę do Kostewicza. Kostewicz jednak jego dośrodkowanie zablokowane. Będzie rzut z autu na wysokości pola karnego. Tam no, ucierpiał dość mocno jeden z obrońców, bo ciałem zablokował to dośrodkowanie Włodymyra Kostewicza, ale już się podniósł, będzie mógł kontynuować te piłkarskie zawody. Włodymyr Kostewicz, on już z autu wznowił grę do Tomasa Rogne. Rogne wzdłuż środkowej linii boiska do Tomasza Dejewskiego. Dejewski spokojnie, cierpliwie, znów poznaniacy powoli budują ten atak pozycyjny. Tomas Rogne krótko do Pedroti, by ten do Karlo Muchara. Karlo Muchar do Żałama Amarala, ten ma trochę więcej wolnego miejsca. Żał Amaral strzela, zablokowane jednak to uderzenie. Czy poznaniacy utrzymują się przy piłce? Tak jest. Jest tutaj Lubomir Szatka. Szatka do Karlo Muchara. Muchar 35 metrów do bramki. Podanie na lewą stronę, trochę za plecy do Włodymyra Kostewicza. Ukrainiec do tej piłki na szczęście zdążył i podał także do Żała Amarala. Jesteśmy po lewej stronie w dalszym ciągu. Krystian Gytkier gdzieś w polu karnym czeka na piłkę. Ale Żał Amaral teraz do Darko Jefticza. 20 metrów do bramki. Kamil Jóźwiak. Darko Jeftić szuka sobie miejsca do oddania strzału. Nie strzela. Strzela, podaje do Jóźwiaka. Jóźwiak, on także szuka miejsca na to, by uderzyć. Kamil Jóźwiak w tańcu na linii pola karnego, ale ten taniec jednak nieskuteczny. Ten taniec zakończył się pomyleniem kroków przez młodego wychowanka poznańskiego Lecha, bo jeden z obrońców Śląska Wrocław wybił mu piłkę, a później, żeby zapobiec jeszcze kontrze, to któryś z poznaniaków sfaulował swojego rywala. No i szkoda, że nic z tej kolejnej akcji poznaniaków wyszło. Znów akcja poznańskiego Lecha ładnie, szybko i dynamicznie wyglądała gdzieś do wysokości 20 metra, kiedy trzeba było później podejmować te kluczowe, najważniejsze w każdej akcji decyzje. No to u poznaniaków zaczęły pojawiać się wątpliwości, jakby zaczęły pojawiać się także pytania, co zrobić, czy podawać, czy strzelać. Kamil Jóźwiak szukał tam sobie miejsca, no ale za długo te poszukiwania trwały. A teraz Przemysław Płacheta z lewej strony wpada w pole karne, może być bardzo niebezpiecznie. Zablokowane dośrodkowanie Przemysława Płachety i od własnej bramki rozpocznie Miki van der Hart, bo po tym rozpaczliwym ślizgu Tomasa Rognej, Tomasa Dejewskiego piłka jeszcze odbiła się od stopy Przemysława Płachety. Nie od własnej bramki za chwilę rozpocznie Miki van der Hart. I trzeba uważać na tego Płachetę. To jeden z najszybszych zawodników biegających w tym sezonie po boiskach polskiej ekstraklasy. On już trzykrotnie w tym sezonie przekraczał ponad 34 km na godzinę w jednym spotkaniu. To zawodnik, który ma na swoim koncie średnio najwięcej sprintów w meczu. No i to pokazuje także w tym dzisiejszym meczu 19 kolejki przeciwko Lechowi Poznań. A kolejny taniec pokazuje także Kamil Jóźwiak, który już oddał piłkę Jefticzowi. Jeftić wzdłuż środkowej linii boiska do Tomasa Rogne. Rogne do przodu, do Amarala. Bezpardonowo tam Amaral był potraktowany przez Kamila Dankowskiego, ale wszystko w zgodzie z przepisami, co nie podoba się portugalskiemu napastnikowi drużyny Kolejorza. Poznaniacy na szczęście szybko piłkę odzyskują. Jest Darko Jeftić, ale i także on nie potrafił minąć swojego przeciwnika. Izrael Puerto bardzo dobrze się ustawił. Zablokował Darko Jefticza, no i Szwajcar nie potrafił gdzieś znaleźć sobie otwartej drogi do pola karnego Matusza Putnockiego. Kamil Dankowski, spokojnie teraz, daleko obita piłka do Mateusza Cholewiaka, ale głową to podanie przecina Tomas Rogne. Głową do przodu zagrywa także Tomasz Dajewski. Ostatecznie piłka ląduje pod pomarańczowymi butami Michała Chrapka, który na prawą stronę boiska do Roberta Picha. Pich wycofuje do Kamila Dankowskiego. Poznaniacy teraz starają się podejść pod swobodnie rozgrywających się i bawiących się piłką zawodników Śląska Wrocław. Golla na lewą stronę boiska do Sztigleca. Sztiglec jest już na wysokości pola karnego, dośrodkowuje w to pole karne. Wybija piłkę daleko, daleko do przodu. Tomasz Dejewski będzie wrzucał tu dla drużyny Śląska Wrocław na wysokości pola karnego, która to już 37 minuta tego spotkania. Śląsk w dalszym ciągu prowadzi z poznańskim Lechem 1-0 po bramce Mateusza Cholewiaka i Śląsk szuka podwyższenia tego rezultatu. Jesteśmy po lewej stronie boiska. Wrzut z autu do Mateusza Cholewiaka, który zostawia piłkę Sztiglecowi. Przemysław Płacheta, kapitalne podanie do Mateusza Cholewiaka. Ten jest już w polu karnym. Wycofanie do Michała Chrapka. Jeszcze piłka pod nogami Płachety. Płacheta może być niebezpiecznie i jest 2-0, ale jest spalony. Na szczęście jest spalony. Nie ma drugiej bramki dla Śląska Wrocław. Już cieszyli się tutaj wrocławianie, bo rzeczywiście tutaj zbyt łatwo pozwolono na to, by Przemysław Płacheta, także Mateusz Cholewiaka, Polewiak z lewej strony pola karnego biegli w kierunku końcowej linii boiska. Na to by jednak takim płaskim podaniem szukali tam Michała Chrapka. Michał Chrapek najpierw odwrócony tyłem do bramki zdołał odwrócić się w kierunku bramki, uderzyć. Piłka wpadła do siatki, no ale nie zauważył ten Chrapek, że sędzia wcześniej podniósł chorągiewkę w górę, że odgwizdał tam spalonego. I druga bramka dla drużyny Śląska Wrocław na szczęście nieuznana. A zatem w 38 minucie w dalszym ciągu jest 1-0. A zatem nie ma podwyższenia tego wyniku, a zatem Kolejusz w dalszym ciągu ma tylko jedną bramkę tutaj do odrobienia. Ale żeby ją odrobić, tutaj trzeba jak najszybciej zabrać się do roboty, a tymczasem to wrocławianie. Mateusz Cholewiak przed polem karnym, jest Robert Pich w polu karnym. Robert Pich szuka sobie miejsca do oddania strzału, ale świetny powrót tam jednego z poznaniaków, który zatrzymał tego Roberta Picha. Wybicie jednak tej piłki fatalne, prosto pod nogi Diego Żywulicia, który na szczęście podawał bardzo niedokładnie. No i za chwilę tylko rzut rożny dla drużyny Śląska Wrocław, bo pachniało czymś gorszym tutaj po tym fatalnym wybiciu o piłki. No ale będzie rzut rożny, a rzut rożny to także niebezpieczna okazja. Krzysztof Mączyński zmierza już tam w kierunku narożnika boiska. Patrząc w kierunku bramki Mikiego Vanderharta, to lewa strona. Mączyński teraz dość dynamicznie ubija sobie upatrzony wcześniej kępek trawy. Już ustawił sobie piłkę, już podniósł prawą rękę w górę, sygnalizując swoim kolegom, jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu gry tutaj wybierze. Miki Vanderhart musi być skoncentrowany. Dośrodkowanie Krzysztofa Mączyńskiego na dłuższy słupek i bardzo pewny chwyt holenderskiego bramkarza, który pewnie już szybko chce tutaj rozpocząć akcję, no ale pokazuje, że nie ma komu grać. Zagrał pod nogi Tomasa Rogne. Norweg już daleko do przodu, na lewą stronę boiska. Tutaj Kamil Jóźwiak, który zamienił się teraz stronami z Darko Jefticzem, który zajął pozycję prawoskrzydłowego. Poznaniacy już wracają tutaj do takiego pierwotnego założenia. Lubomir Szatka po prawej stronie boiska, do środka do Karlo Muchara. Muchar do Pedro Tiby. Znów za wolno ta akcja poznaniaków. Poznaniacy muszą podkręcić tempo, jeżeli chcą jeszcze przed gwizdkiem oznaczającym przerwę tutaj odrobić te straty. Darko Jefticz, przywilej korzyści puszczony, no i faul odgwizdany ostatecznie, bo Krystian Kytkier nie zdołał już nic z tą piłką zrobić. Faulowany zatem Darko Jefticz i kolejna okazja dla Kolejorza. Do bramki daleko, ponad 35 metrów. Nie sądzę, żeby to było uderzenie, bo potrzeba kogoś, kto ma naprawdę potężny strzał. Myślę, że będzie to dośrodkowanie albo Amarala prawą nogą, albo Darko Jefticza. Jeżeli to będzie kapitan, no to lewa noga. 3, 4, 5 zawodników poznańskiego Lecha ustawionych w okolicach linii oznaczającej pole karne. Także obrońcy Śląska Wrocław starają się tutaj ustalić tę strefę, gdzieś te pieczołowicie pilnować zawodników poznańskiego Lecha. Skromny dwuosobowy mur wrocławski. I zobaczymy, czy Darko Jefticz, João Amaral, ostatecznie to Portugalczyk, mięciutko w pole karne, no ale też do nikogo i nie będzie także strzał zza tego pola karnego, bo i tam gwizdek arbitra pana Tomasza Musiała, który dostrzegł tam chyba jeszcze jakieś przewinienie i od rzutu wolnego sprzed własnego pola karnego już za chwilę rozpocznie Matusz Putnocki, słowacki bramkarz Śląska Wrocław, doskonale znany w Poznaniu, przecież spędził tutaj przy bułgarskiej 3 lata. No i kiedy wrócił na tę bułgarską w sierpniu tego roku, no to pokazał się naprawdę z rewelacyjnej strony. Dzisiaj, no ciężko powiedzieć, w jakiej formie jest Matusz Putnocki, bo zdaje się, że ani razu poznaniacy nie zmusili go do tego, by musiał interweniować. Kilka pewnych wykopów, pewnych chwytów, no ale to wszystko, co możemy powiedzieć o Matuszu Putnockim, no bo jeszcze tutaj zupełnie niezatrudniony przez, czy to przez Krystiana Kytkiera, czy to przez któregoś z innych ofensywnych zawodników drużyny poznańskiej. Wrocławianie tymczasem daleko do przodu, musi tam powalczyć w powietrzu Michał Chrapek, jest także Mateusz Cholewiak, ale Karlo Muchar odwala taką czarną robotę w środkowej strefie boiska. Jesteśmy po prawej stronie, Michał Chrapek, dośrodkowanie piłki w pole karne, Cholewiak tam skacze, zamyka to wszystko z lewej strony, Płacheta lewą nogą dośrodkowuje, ale wybija piłkę Tomasz Dejewski. Pedro Tiba jeszcze dalej do przodu. Darko Jefticz musi powalczyć z jednym ze swoich rywali. Krzysztof Mączyński jednak był od niego sprytniejszy, bystrzejszy i zdołał tę piłkę dziubnąć przed swoim rywalem. I zatem to wrocławianie w dalszym ciągu są w posiadaniu piłki. 42 minuta. Śląsk prowadzi we Wrocławiu z Lechem Poznań 1-0. W środkowej strefie boiska Karlo Muchar teraz ładnie odczytał. Antycypował zagranie drużyny Śląska Wrocław. Przechwycił podanie i Miki Vanderhart teraz z nogą, no niezbyt dokładnie dokładnie musi powalczyć w powietrzu. Lubomir Szatka w ogóle do tej piłki nie skakał, no bo też zobaczył, że ona zbyt wysoko jednak zagrywana od Michiego van der Harta. 43. minuta już się rozpoczęła. Dariusz Żura w dalszym ciągu spokojny, ale przynajmniej tak spokojnie wygląda, bo mam wrażenie, że w środku się gotuje, bo wie, że gra Lecha Poznań nie wygląda dziś się najlepiej. Darko Jeftić do przodu, do Krystiana Gytkiera, który głęboko cofnięty, jakby poirytowany tym, że za rzadko dostaje podania, no teraz stracił piłkę gdzieś przed środkową linią boiska. No widać po topu Duńczyku, że kiedy tutaj nie może się doprosić o podanie, że kiedy za długo koledzy go nie dostrzegają, no to sam chce wziąć także ciężar gry na swoje barki. To sam także cofa się po piłkę. To sam chce tę piłkę gdzieś dostarczyć w kierunku pola karnego. Problem powstaje tylko, że nikt tego pozycji Krystiana Gytkiera nie dubluje, że i tak nie ma komu tej piłki podać. Może teraz będzie to lepsze w wykonaniu poznaniaków. Po prawej stronie boiska jest Lubomir Szatka, do środka, do Karlo Muchara, ten jeszcze bardziej w kierunku środka boiska, do Muchar, do Darko Jefticza. Jeftić, ładna przeplatanka, podanie do Szatki, Szatka, dośrodkowanie, będzie rzut rożny czy nie? Będzie chyba ten rzut rożny dla zawodników poznańskiego Lecha, zablokowane dośrodkowanie słowackiego obrońcy. No i może po stałym fragmencie uda się poznaniakom doprowadzić tutaj do wyrównania. 43, w zasadzie 4 już minuta. Na telebimach zbliżenie na twarz, zmęczoną twarz Krystiana Gytkiera, który teraz pewnie prosi w myślach o to, by to dośrodkowanie z rzutu rożnego było dokładne, by ta piłka spadła na jego głowę. Zobaczymy zresztą, jakie to dośrodkowanie Darko Jefticza lewą nogą będzie. Piłka będzie dochodząca do bramki Matusza Putnockiego. Darko Jeftić jednak krótko zdrzał Amaralem. Amaral zostawia piłkę Jefticzowi. Dośrodkowanie Darko Jefticza, ale przeciągnięte. Fatalne niestety dośrodkowanie Darko Jefticza. Chyba będą potrzebne zmiany i to nie wiem, czy nie zmiany już w przerwie zarządzone przez trenera Dariusza Żurawia, bo tutaj ciężko szukać jakichś optymistycznych sygnałów na drugą część tego spotkania. Na razie jeszcze trzeba się także skoncentrować, by w tej pierwszej nie stracić drugiej bramki. Jeszcze niespełna minuta do ostatniego gwizdka arbitra. Nie wiem, czy pan Tomasz musiał będzie cokolwiek tutaj doliczał, bo też trzeba powiedzieć, że mało przerw w grze mieliśmy, że rzeczywiście tutaj tych przerw było niewiele i chyba nie będzie doliczonych minut. Zobaczymy zresztą. Na razie akcja poznaniaków. Może jeszcze poznaniacy zdążą przed tym ostatnim gwizdkiem. 30 sekund pozostało, a Kamil Jóźwiak biegnie do końcowej linii boiska. Szukał tam sobie miejsce na dośrodkowanie i wywalczył ten rzut rożny i nie mam też wątpliwości, że ten rzut rożny będzie chyba już ostatnim akcentem w tej pierwszej części tego spotkania. Czy poznaniacy strzelą takiego popularnego gola do szatni, który zawsze jest bardzo cenny? Czy poznaniacy jeszcze przed końcowym gwizdkiem tutaj wyrównają? João Amaral niespiesznie biegnie w kierunku narożnika boiska, spoglądając 2-3 razy głęboko tutaj sapnął, złapał haust powietrza i ruszył w kierunku piłki. Już sobie tę piłkę ustawił, już będzie za chwilę dośrodkowywał prawą nogą. João Amaral w dośrodkowanie piłki gdzieś w okolice głowy Tomasza Dejewskiego. Po raz trzeci z rzędu taki wariant wybrali tutaj poznaniacy, ale po raz trzeci z rzędu on nie przyniósł żadnych korzyści. Ostatni gwizdek Tomasza Musiała w pierwszej części tego spotkania od 26 minuty. Śląsk Wrocław prowadzi z poznańskim Lechem 1-0. Bramkę zdobył tutaj Mateusz Cholewiak i liczymy na to, że nie tylko wynik w tym meczu się zmieni, ale zmieni się także przede wszystkim gra poznańskiego Lecha. Usłyszymy się za mniej więcej kwadrans. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Must be me all one. That's what I'm sensing. I'm not one of those breadheads, always pounds, shillings and pencing. There's a few things I need, but I've money for paying. And if you've enough room, I'll consider staying. Sport. 20 minut po godzinie 18 w przerwie naszej transmisji zapraszam na serwis sportowy. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań przegrywają we Wrocławiu ze Śląskiem 0-1 po pierwszej połowie meczu 19 kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gospodarzy w 26 minucie zdobył Mateusz Cholewiak. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy transmisji z przebiegu spotkania. W innym rozegranym wcześniej dzisiejszym meczu tej serii Raków Częstochowa pokonał Górnika Zabrze 2-1. O 20 warszawska Legia zmierzy się z Wisłą Płock. Pozostajemy przy futbolu. Robert Lewandowski zdobył bowiem dwie bramki dla Bayernu Monachium w wygranym przez jego zespół aż 6-1 meczu 15 kolejki niemieckiej Bundesligi z Werderem Brema. Dla kapitana reprezentacji Polski były to odpowiednio 17 i 18 bramka w tym sezonie. Dalsze informacje. Polski zespół w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki wygrał drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w niemieckim Klingenthal. Biało-czerwoni o 25 punktów wyprzedzili Austriaków, a trzecie miejsce na podium wywalczyli Japończycy. Jutro na tej samej skoczni rozegrany zostanie konkurs indywidualny. Z kolei Norwek Johannes Heflot Klebo i Szwedka Linn Svan wygrali w Davos sprinty techniką dowolną zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata w biegach narciarskich. Wszyscy Polacy odpadli w eliminacjach, a Norweżki triumfowały w biegu sztafetowym 4x6 km biatlonowego Pucharu Świata w austriackim Hochfilzen. Polki w składzie Kinga Zbylut, Monika Hojnisz-Saręga, Kamila Żuk i Magdalena Gwizdoń rywalizację ukończyły na dziewiątej pozycji. W zmaganiach mężczyzn na 12,5 km na dochodzenie triumfował Norwek Johannes Tines Boe. Polacy nie startowali. O pucharowe punkty rywalizowano dziś także na alpejskich trasach. Supergigant kobiet w szwajcarskim St. Moritz wygrała Włoszka Sofia Goggia. Z powodu silnego wiatru odwołano natomiast slalom mężczyzn we francuskim Val d'Isère. Nicole Płosaj z UKS-u TFP Mróz 1 Kurnik i Wiktoria Pikulik zajęły siódme miejsce w Madisonie, czyli wyścigu punktowym parami w zawodach Pucharu Świata na torze kolarskim w Brisbane. Triumfowały reprezentantki gospodarzy Georgia Baker i Annette Edmondson. W konkurencji Omnium, czyli rywalizacji wielobojowej, Daniel Staniszewski był 10. Zwyciężył Australijczyk Aaron Gate. Wracamy do Wielkopolski. Siatkarki Energii MKS-u Kalisz przegrały na wyjeździe z Chemikiem Police 0-3 w meczu 10. kolejki Ekstraklasy. W poszczególnych setach Kaliszanki przegrywały do 18, do 23 i do 14. A dziś jeszcze emocje ligowe pod koszami. O godzinie 18.30 w hali na Poznańskim Piotrowie w meczu 11 kolejki Ekstraklasy koszykarek zespół Enei AZS Poznań podejmować będzie drużynę Akademiczek z Lublina. A my na koniec przenieśmy się jeszcze do poznańskiego centrum Stacja Squash Podolany, gdzie podczas tego weekendu rywalizują młodzi adepci tej dyscypliny. O szczegółach jeden z organizatorów turnieju, Tomasz Abramowski. Gościmy juniorów z całej Polski na turnieju ogólnopolskim kategoria A. Mamy około 150 zawodników. Turniej rozgrywamy w 11 aż kategoriach. Zaczynamy od kategorii U9, to są najmłodsi zawodnicy, a najstarsza kategoria to jest kategoria U19. Przyjechali do nas najlepsi zawodnicy z tych wszystkich kategorii, czołówka, Polski, mistrzowie indywidualnych mistrzostw Polski, także naprawdę poziom jest bardzo wysoki. Mateusz Loman, Wystać Podolany. Rozegrałem 2 spotkania i 2 wygrałem. Biegałem, no i wygrałem po ciężkiej walce. Jak długo już trenujesz squasha? 3,5 lata. Tata mnie do tego zachęcił i jak grałem, to poczułem, że to jest ten sport, którego szukam. Trzeba być spokojnym i nie można się wkurzać, bo wtedy gorzej się gra. Życzymy samej dobrej gry. Jutro ciąg dalszej rywalizacji młodych adeptów od squasha. A sport na antenie Radia Poznań jutro o poranku 5 minut po godzinie 7 i 5 minut po 9. Przypominam jednak, już niedługo na naszej antenie ciąg dalszej relacji z meczu piłkarzy Lecha Poznań we Wrocławiu ze Śląskiem. Do przerwy kolej już niestety przegrywa 0-1. Zapraszam do usłyszenia. Radio Poznań. Sport.

to get high for a living, eating all the bullshit food that they sold me. I used to get high for a living, thinking that my destiny was out of my control. I used to get high for a living, there's lots of different reasons and I tell you so. Emphasize large by Big Mac, Coca-Cola, go one man, pick your poison. Speed, weed, ecstasy, LSD, man, don't bother me, cause we're all on something. Caffeine, cigarettes, alcohol, you know I'm crawling out the walls trying to get my fix. Prozac, ADD, tablets, scopes, mag, now you know I am starting to taste good. I used to get high for a living, believing everything that I saw. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. W 26 minucie meczu 19 kolejki piłkarskiej PK Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Lechem Poznań zakończyła się ta niezła passa Mikiego van der Harta. Passa minut bez straconej bramki, to właśnie wtedy z strzałem z bliskiej odległości pokonał go Mateusz Cholewiak i wyprowadził drużynę z Wrocławia na prowadzenie. Śląsk prowadzi zatem do przerwy 1-0 i Śląsk jest na najlepszej drodze do tego, żeby tutaj wygrać po prostu z poznaniakami, którzy grają po prostu słabo. Powiedzmy sobie to szczerze, Śląsk zasłużenie prowadzi z poznańskim Lechem do przerwy 1-0. Ta druga część tego spotkania już rozpoczęta. Rozpoczęta od ataków drużyny wrocławskiej. Jak będzie moment, to przypomnę z Państwu wyjściowe składy jednej i drugiej drużyny. Na razie jednak akcja wrocławskiego Śląska. Jesteśmy po lewej stronie boiska. Dino Stiglitz, on będzie wyrzucał piłkę na wysokości pola karnego do Krzysztofa Mączyńskiego. Mączyński krótko i cały czas tutaj wrocławianie. Przemysław Płacheta obrócił się z piłką, rusza do przodu. Kapitalna akcja Przemysława Płachety. Piłka wybita mu spod nóg gdzieś w polu karnym przez Tomasza Dejewskiego. Dobrze ten Dejewski zatrzymał Płachetę, a Płacheta się tam rozpędzał jak taki mały blond włosy motorek, który nabierał prędkości z każdym kolejnym pokonanym metrem. Drużyna Lecha Poznań dziś w składzie Miki van der Hart, dalej obrońcy Rogne, Szatka, Dejewski, Kostewicz. Pomocnicy to Muchar, Tiba, Jóźwiak, Jeftić, Amaral i z przodu Krystian Gytkier. Natomiast drużyna Śląska Wrocław to Putnocki, Dankowski, Golla, Puerto, Stiglec, Żywulicz, Mączyński, Pich, Chrapek, Płacheta i zdobywca bramki Mateusz Cholewiak. No i wrocławianie cały czas oni przy piłce. Uderzenie Cholewiaka gdzieś z linii pola karnego zablokowane, ale to jeszcze nie koniec, nie było spalonego. Robert Pich, szansa na podwyższenie tego wyniku, pusta bramka i nie ma gola. Fatalnie spudłował Robert Pich, ależ furę szczęścia mają teraz piłkarze poznańskiego Lecha. Jak ten Pich nie zmieścił piłki przy słupku. No jeszcze gdzieś ta piłka po drodze musiała trącić but któregoś z zawodników poznańskiego Lecha, bo będziemy mieli rzut rożny, ale to była 200% okazja na to, by Śląsk tutaj podwyższył to prowadzenie. No zmotywowani, agresywni, podbudowani wybiegli na drugą część tego spotkania piłkarze wrocławskiego Śląska, mimo że przecież oni tutaj prowadzą i mimo że wydaje się, że powinni bronić tego wyniku. I teraz w tej 48 minucie Robert Pich miał kapitalną okazję na to, by tutaj podwyższyć już na 2-0. Jeszcze tam trwają jakieś rozmowy pomiędzy piłkarzami Śląska Wrocław a sędzią Tomaszem Musiałem. Tak jakby Tomasz Musiał czekał na potwierdzenie z wozu VAR, że tam na pewno wszystko było w zgodzie z przepisami. No będzie ten rzut rożny, więc wszystko było zgodnie z prawem. Dośrodkowanie, piłka uderzona głową przez jednego z zawodników Śląska Wrocław. Jednak nad bramką uderzał Izrael Puerto. Jeszcze domagali się tam wrocławianie kolejnego rzutu rożnego, ale to Hiszpan jako ostatni dotykał tej futbolówki. Dlatego też bramkarz Miki van der Hart rozpoczął już od własnej bramki. 1-0, zatem w dalszym ciągu Śląsk prowadzi i w dalszym ciągu poznaniacy w drugiej części tego meczu jeszcze nawet nie przekroczyli środkowej linii boiska. Może teraz to się uda. Tomasz Rok przodu do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak zdecydowanie najjaśniejsza postać kolejorza w pierwszych 45 minutach. Teraz zerwał się do przodu. Wpada już w pole karne Kamil Jóźwiak. Podanie do Joao Amarala. Amaral strzela. Amarala i jak szkoda. Niewiele się pomylił Portugalczyk. No szukał sobie tego miejsca, był odwrócony tyłem do bramki, odwrócił się we właściwym kierunku, uderzył po takim lobbiku, ładnie zakręcił tę piłkę Portugalczyk, ale ostatecznie niewiele się pomylił i w dalszym ciągu 1-0 dla drużyny Śląska Wrocław. Szkoda, że teraz to uderzenie João Amarala było niedokładne, ale kolejna bardzo żwawa, dynamiczna akcja Kamila Jóźwiaka. Zdążyłem go pochwalić, bo myślę, że na te pochwały zasługuje. Najlepszy zawodnik Lecha w tym spotkaniu, to on tam szarpie, to on tam stara. i oby też jego koledzy zechcieli mu pomóc w drugiej części tego meczu. Już tam kilku zawodników poznańskiego Lecha ruszyło na rozgrzewkę, a poznaniacy atakują. Jest João Amaral, stracił teraz piłkę Portugalczyk, trójką atakują wrocławianie, ale Mateusz Cholewiak fatalnie także traci futbolówkę. Piłka odbiła mu się od nogi i padła łupem Tomasza Dejewskiego. Poznaniacy, po lewej stronie piłka, Włodymir Kostewicz, piłka na środkowej linii boiska, no dość ryzykowne podanie do Karlo Muchara. Na szczęście Chorwat nie popełnił tutaj błędu, mimo że dwóch zawodników drużyny ubranej dziś na zielono ruszyło już w kierunku piłki, jakby przeczuwając, że Chorwat często takie błędy popełnia. Teraz się na szczęście nie pomylił, dzięki czemu poznaniacy mogą kontynuować akcję. Darko Jeftić ściga się tam z dwoma zawodnikami Śląska Wrocław, ale wzięty w kleszcze przez Wojciecha Golla, także Dino Stiglitza. Szwajcar nie miał tutaj nic więcej do powiedzenia. Wrocławianie wybili zatem piłkę daleko, daleko do przodu. W powietrzu muszą powalczyć poznaniacy Karlo Muchara, także Tomasz Dejewski. On teraz głową strącił piłkę prosto pod nogi Żywulicza, który daleko do przodu, do Przemysława Płachety, ten wszędobylski blondynek już jest po prawej stronie, podanie do przodu, ale dobrze ustawił się Włodymyr Kostewicz, który zatrzymał to podanie Przemysława Płachety w kierunku Mateusza Cholewiaka. Trener Wlaczesław Lawiczka teraz podał piłkę Pedro Tibie, bo to Portugalczyk, wyrzucają z zabocznej linii boiska. Kamil Jóźwiak, teraz podanie krótkie, ale do tyłu, do Tomasza Dejewskiego. Dejewski zatrzymał futbolówkę, teraz znów ruszył do przodu Tomasz Dejewski w kierunku środkowej linii boiska. Ładne podanie do Pedro Tibie. Tiba do prawej strony, do Lubomira Szatki. Szatka, no brakuje mu jeszcze takich odruchów typowego prawego obrońcy. Wiemy, że on grywa na tej pozycji w reprezentacji Słowacji, ale na co dzień jednak regularnie w Lechu Poznań, a także w swoim poprzednim klubie Dak Dunajska Streda grał jednak na środku obrony. Karlo Muchar daleko do przodu, do Pedro Tibie. Tiba na prawą stronę do Szatki. Może być okazja na dośrodkowanie piłki. Zostawiona jednak futbolówka Pedro Tibie. Ten mięciutko w pole karne. Wojciech Golla wybija tę piłkę głową w takiej jaskółce niemalże w powietrzu, ale prosto pod nogi poznaniaków, którzy teraz ruszyli do przodu i od dobrych kilku minut nie opuszczają połowy swoich rywali. Włodymyr Kostewicz, no teraz myślę, że sam siebie zadziwił, próbował podawać do przodu, ale ni to było podanie, ni wypuszczenie sobie piłki. Sam chyba Ukrainiec do końca nie wiedział, co chce z tą futbolówką zrobić. Skończyło się stratą. Wrzut z autu będzie dla drużyny trenera Wlaczesława Lawiczki, który ubrany dziś w sportową ciemną kurtkę, ciemne spodnie, eleganckie buty. Gdzieś teraz z takimi oklaskami zagrzewa swoich podopiecznych do walki. Dobrze rozpoczęli drugą połowę. Kapitalną okazję miał Robert Pich. Nie udało mu się jej wykorzystać. No i teraz poznaniacy dochodzą do głosu. Matusz Putnocki pod presją. Nie może popełnić błędu, ale podaje niezbyt dokładnie po zaboczną linię boiska. I poznaniacy mają wrzut z autu. 52. minuta. Śląsk prowadzi we Wrocławiu 1-0. Poznaniacy szukają odrobienia strat. Darko Jeftić 25 metrów do bramki. Na lewą stronę boiska do Kamila Jóźwiaka. Ten jest już w polu karnym, ale wypychany z tej szesnastki odnalazł sam Włodymyra Kostewicza, który mocno strzelił piłkę, ale w polu 5 metrów pewnie tę futbolówkę przechwycił Matusz Putnocki, który nie miał tutaj problemów z tym, że za pleców już wybiegał mu Krystian Gietkier, ale Duńczyk po prostu nie zdążył. Mocno poznaniacy teraz ruszyli do przodu, starając się odrobić te straty, ale na razie to wymiernych korzyści nie przynosi. Czterech zawodników poznańskiego Lecha teraz w nieco bardziej intensywnej rozgrzewce. Tam m.in. Tymoteusz Puchacz. To niespodzianka, że w ogóle go nie było w pierwszym składzie. Jest także Jakub Kamiński. Jest, zdaje się, Filip Marchwiński, któryś jeszcze z zawodników poznańskiego Lecha. Chyba to Paweł Tomczyk, a więc niewykluczone, że za chwilę trener Dariusz Żuraw dokona nam tutaj pierwszej korekty taktycznej. Przemysław Płacheta tymczasem po prawej stronie boiska zamienił się teraz z drugim z zawodników skrzydłowych, a więc z Robertem Pichem. Teraz to Płacheta po prawej stronie biegnie w kierunku końcowej linii boiska. Platanka próbuje minąć Włodymyra Kostewicza. Podanie ładne do Chrapka. Chrapek na prawą stronę do Dankowskiego. Dankowski przy końcowej linii. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Niebezpiecznie uderzenie Mateusza Cholewiaka, który stał 4 metry od bramki, ale był też pod piłką i przeniósł tę futbolówkę nad poprzeczką. Aż taki jęk zawodu gdzieś z ławki rezerwowych drużyny wrocławskiego Śląska, że ten Cholewiak nie ułożył dobrze ciała, że nie nakrył dobrze piłki. Ostatecznie ta futbolówka, tak jak wspomniałem, przefrunęła nad poprzeczką Mikiego van der Harta. Poznaniacy spieszą się, szybko rozpoczęli akcję. Na środku boiska jest Darko Jeftić. Wycofanie do Pedro Tibie. Tiba się poślizgnął, ale zdołał jeszcze podać do Karlo Muchara. Muchar do Tomasa Rogne. Poznaniacy teraz trochę szybciej, trochę żwawiej. Tomas Rogne przekroczył środkową linię boiska. Odnalazł tam Krystiana Gietkiera. Ten ma 35 metrów do bramki, ale fajnie podał na prawą stronę do Lubomira Szatki. Ten ma trochę więcej wolnego miejsca, ale jego dośrodkowanie kapitalnie zablokowane przez Stiglitza. Szatka jeszcze do tej piłki doszedł. Jest po prawej stronie także Pedro Tiba. Może jego wrzutka będzie dokładniejsza. Pedro Tibanie, także zablokowany w bliźniaczy sposób, jak dosłownie kilka sekund temu jego kolega z drużyny, ale będzie rzut rożny po tym dośrodkowaniu i wybloku przez Krzysztofa Mączyńskiego. Darko Jeftić, on będzie zmierzał w kierunku narożnika boiska. Zobaczmy, czy Jeftić tym razem jednak dokładniej będzie dośrodkowywał niż w pierwszej części tego meczu, kiedy te jego piłki bite przez Darko Jefticza były niecelne, niedokładne, przeciągnięte. No zobaczymy, jak teraz szwajcarski kapitan drużyny poznańskiego Lecha dośrodkuje piłkę w pole karne. W tym polu karnym m.in. Krystian Gytkier, także Tomasz Dejewski, także wysoki Tomasz Rogne. Zobaczymy. Dośrodkowanie Darko Jefticza. Tomasz Rogne tam skakał, ale piłkę piąstkuje jednak Matusz Futnowski. Poznaniacy starają się przejąć przed własnym, przed polem karnym. Udaje się to Pedro Tiba na prawą stronę do Jefticza. Jeftic dośrodkowanie po raz kolejny, ale na stopę Krzysztofa Mączyńskiego i dwóch zawodników Śląska Wrocław rusza do przodu. Tutaj jest m.in. Michał Chrapek, który wymienił się podaniami z Mateuszem Cholewiakiem. Chrapek teraz faulowany przez Karlo Muchara. No, mam poważne wątpliwości, czy faktycznie Chorwat tam przekroczył przepisy, bo miałem wrażenie, że po prostu bardzo dobrze się ustawił. No ale wykorzystał to ustawienie się w dość cwany sposób Michał Chrapek. Zahaczył tam o buty swojego chorwackiego rywala. No i będzie rzut wolny dla drużyny Śląska Wrocław. Ta akcja już spowolniona, już tutaj wrocławianie w sprytny sposób urwali kilka sekund, choć przecież do zakończenia tego meczu jeszcze sporo, sporo czasu. Michał Chrapek no jakby zaprzyjaźnił się z przecież chłodną murawą wrocławskiego stadionu. Dość długo na niej sobie poleżał. Teraz dopiero się podniósł, zostawił piłkę Krzysztofowi Mączyńskiemu, który będzie za chwilę wrzucał w okolice szesnastki. Nie, Mączyński jednak na lewą stronę boiska. Tutaj jest jeden z jego kolegów, który dośrodkowuje piłkę w pole karne. Cholewiak znowu tam skakał, ale znowu wyżej od niego wyskoczył Tomasz Dejewski. Ale wrocławianie znowu, oni są tam groźni po tych dośrodkowaniach. Właśnie po takim centrze zdobyli tutaj bramkę. Po takiej centrze tutaj najwięcej niebezpieczeństwa właśnie ze strony wrocławskiego Śląska. Poznaniacy zatrzymują teraz kolejny atak, ale Darko Jeftić podaje prosto pod nogi Krzysztofa Mączyńskiego. Kapitan wrocławskiej drużyny do Wojciecha Golli, który musi wycofywać, ale taka nieprzyjemna piłka do Matusza Putnockiego. No ma szczęście słowacki golkiper, że za późno ruszył do niego Pedro Tiba, bo ten mógłby wykorzystać to niezbyt dokładne przyjęcie Matusza Putnockiego. No na minę wsadził go tam jeden z kolegów, ale o tej sytuacji już zapomnijmy, bo wrocławianie ruszają do przodu. Ładnie wygląda ta ich akcja. Zatrzymywana jednak szybko przez obrońców poznańskiego Lecha. W środkowej strefie boiska Kamil Jóźwiak głową podaje do Karlo Muchara. Muchar wycofał już spokojnie do Tomasza Dejewskiego. Dejewski jeszcze bardziej do tyłu, do Mikiego Vanderharta. Vanderhart pokazał coś, żeby koledzy trochę inaczej się ustawili na tym zielonym prostokącie boiska. Tomasz Rogne wdał się teraz w taką przepychankę z Mateuszem Cholewiakiem. Nie chcąc dalej ryzykować, wycofał do Mikiego Vanderharta. Vanderhart daleko do przodu, ale źle wyskoczył do tej piłki Darko Jeftić. Wydaje mi się, że Jeftić jest do zmiany, że potrzebne są tutaj korekty, bo Jeftić nie daje drużynie tego, czego od niego wymagamy. To nie jest najlepszy występ Darko Jefticza. Ciekawy jestem, czy podobną optykę na to spotkanie ma także trener Dariusz Żuraw. Za chwilę pewnie pierwsze korekty taktyczne. Za chwilę tutaj zobaczymy. No obstawiam, że Tymoteusza Puchacza, który wiemy, że przed tym spotkaniem był, no nie chcę powiedzieć zły, ale na pewno nieco rozczarowany, że nie będzie grał od pierwszej minuty. Nie znając Tymoteusza Puchacza, to on jak tylko dostanie szansę, ruszy to się do przodu w taki charakterystyczny dla siebie sposób. Będzie starał się to kąsać raz z jednej, raz z drugiej strony, a wiemy, że te jego kąsania czasami dla rywali bywają bardzo nieprzyjemne i na to też liczymy. No, ale zobaczymy, czy w ogóle Puchacz pojawi się na boisku. Tymczasem jest akcja poznańskiego Lecha. João Amaral przekroczył środkową linię boiska i ruszył do przodu. Te jego czarne włosy podskakują mu na czole, a Amaral dośrodkowuje piłkę w pole karne bardzo niedokładnie. Ani tam do Kamila Jóźwiaka, ani do Krystiana Gytkiera i złapał się tylko za tą swoją ciemną czuprynę João Amaral, bo wiedział i miał przekonanie, że jednak powinien dużo lepiej podawać piłkę w pole karne. Ale w dalszym ciągu poznaniacy są przy piłce, tyle że już na własnej połowie. 58 minuta, 1-0 dla Śląska Wrocław, to wynik jeszcze sprzed przerwy. W 26 minucie wrocławian na prowadzenie wyprowadził Mateusz Cholewiak, a poznaniacy od tej pory dość nieudolnie dążą tutaj do wyrównania, ale może te dążenia za chwilę się tutaj zintensyfikują. Na to właśnie liczymy. Podanie na prawą stronę, za mocne do Lubomira Szatki. Pedro Tiba złapał się tutaj za głowę, że tak niedokładnie podawał i wrzucał tu dla Śląska Wrocław, ale wyższym pressingiem podeszli teraz zawodnicy Żurawia. Gdzieś szybko starają się odzyskać tę piłkę na 20, 25, 30 metrze od bramki Mateusza Putnockiego, ale Śląsk kapitalnie spod tego pressingu teraz wychodzi. Dwóch, trzech zawodników zaangażowanych w ten kontratak. Ruszają do przodu gospodarze. Przemysław Płacheta poczeka na to, aż Dino Stiglec pojawi się po lewej stronie. Ten Stiglec kapitalnie minął dwóch rywali, wpada w pole karne. Stiglec, podanie piętą, próbował strzelać Michał Chrapek, ale na szczęście minął się z piłką i odetchnęliśmy z ulgą, bo tutaj naprawdę po tej akcji chorwackiego lewego obrońcy mogło być bardzo groźnie. No to odpowiedź poznaniaków. Też jesteśmy z lewej strony. Wołodymyr Kostewicz. Płaskie dośrodkowanie do Gytkiera. Gytkier zostawia piłkę Jóźwiakowi. Jóźwiak, strzelaj Kamil. Nie ma tego miejsca na uderzenie. Darko Jeftić nie mógł także strzelać. Poznaniacy w dalszym ciągu przy piłce. Znów Kostewicz po lewej stronie. Kolejne dośrodkowanie piłki w pole karne. Znowu niedokładne. Znowu tutaj wybijają wrocławianie. Ale szkoda. Była tutaj naprawdę okazja do tego, żeby zrobić więcej, żeby wycisnąć z tej akcji nieco więcej, żeby jeszcze gdzieś te kropelki szczęścia także i na nas spadły, ale najpierw Krystian Gytkier, później Darko Jeftić, oni nie znaleźli tam dobrego miejsca na to, by uderzać. Kamil Jóźwiak także, no i ta akcja znowu skończona na niczym. Będzie teraz rzut rożny dla Lecha Poznań, bo Pedro Tiba gdzieś nabił piłkę na klatkę piersiową jednego ze swoich rywali i w tej 59. minucie poznaniacy spróbują zaskoczyć Śląsk Wrocław po dośrodkowaniu piłki z rzutu rożnego. Darko Jeftić, on już tam zmierza w kierunku chorągiewki oznaczającej narożnik boiska. Żaden z zawodników rezerwowych jeszcze nie jest gotowy do zmiany. Ta czwórka, o której Państwu wspominałem, w dalszym ciągu się rozgrzewa, a Darko Jeftić już ustawił sobie piłkę. Darko Jeftić za chwilę lewą stopą będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne. Tak też właśnie czyni. Jest to dośrodkowanie jeszcze z pola karnego. Uderzy João Amaral, ale no niech najlepszym komentarzem do tego strzału João Amarala będzie to, że piłka nie będzie wznawiana od bramki przez Mateusza Putnockiego, tylko drużyna Śląska Wrocław od autu będzie ją wznawiać na wysokości własnego pola karnego. No zupełnie nie nakrył tego strzału Portugalczyk. Ta piłka pofrunęła za boczną linię boiska. No i Poznaniacy przynajmniej będą mieli okazję do tego, żeby jakiś wyższy pressing tutaj założyć. To tak, jeżeli na siłę byśmy szukali jakichś pozytywów, no ale to rzeczywiście już bardzo na siłę. Teraz Poznaniacy ruszyli trochę do przodu, ale wrocławianie cały czas są przy piłce. Krystian Gytkier i Kamil Jóźwiak tam starają się tę futbolówkę odzyskać. Tomasz Dejewski faulowany przez Michała Chrapka. No i to będzie okazja dla Lecha, ale Poznaniacy króciutko, już szybko rozegrali. Pozwolił na to sędzia Tomasz Musiał. Pedro Tiba teraz prawą dłonią coś zaczął pokazywać w kierunku Darko Jefticia. Karlo Muchar i znów Pedro Tiba. Ładna teraz dwójkowa akcja Poznaniaków. Darko Jeftić jest już przed polem karnym, ale na spalonym był Krystian Gytkier, który także w tym ataku uczestniczył, bo piłka była przepuszczona przez jednego z zawodników poznańskiego Lecha. Trafiła pod nogi Krystiana Gytkiera, tylko tyle tylko, że Duńczyk wracał ze spalonego. No i ten offside nie umknął uwadze sędziego asystenta. Błyskawicznie w górę powędrowała chorągiewka sędziego drugiego. No i ten od rzutu wolnego pośredniego za chwilę rozpocznie Mateusz Putnocki. Już zresztą sobie Putnocki ustawił piłkę tymi swoimi białymi bramkarskimi rękawicami. Teraz tymi rękawicami macha do przodu, jakby starając się zachęcić swoich kolegów z ataku do tego, żeby gdzieś przesunęli się wyżej bramki jego vis-a-vis, czyli Mikiego van der Harta. Musi gonić piłkę Dino Stiglec. Nie może popełnić błędu, także Wojciech Gola. Poznaniacy na ten błąd czekają. Mateusz Putnocki. Fatalne podanie prosto pod nogi Darko Jefticza. Może to jest ta akcja kolejorza. Darko Jeftić szuka miejsca do oddania strzału. Pedro Tiba strzela, słupek! Będzie dobitka! Nie ma gola! Krystian Gytkier po tej dobitce spudłował. Ależ to była okazja dla poznańskiego Lecha. Strzał Pedro Tiby. Piłka odbija się od słupka. Spada prosto na buta Krystiana Gytkiera i rozpaczliwy wślizg jednego z obrońców Śląska Wrocław blokuje to uderzenie Krystiana Gytkiera. Tylko rzut rożny dla kolejorza w 62. minucie. Ale warto byłoby wykorzystać ten dobry moment gry poznaniaków. Darko Jeftić, dośrodkowanie piłki lewą nogą, minął się z tą futbolówką Mateusz Putnocki, ale też asekuruje jego błąd Przemysław Płacheta, wybijając piłkę daleko, daleko do przodu, prosto pod nogi Wołodymyra Kostewicza. No, mówiłem o tym, że tutaj niedokładnie rozpoczął grę Mateusz Putnocki. To od niego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Prosto pod nogi Darko Jefticza podawał. Jeftić pociągnął do przodu, odnalazł Pedro Tibę, no i ten strzał Pedro Tibę w słupek. Ale już jesteśmy pod drugą bramką i teraz tylko i wyłącznie niecelne pod przyjęcie piłki Przemysława Płachety uchroniło Lecha przed tym, że nie stracił tutaj drugiej bramki. Na szczęście Płacheta był także na spalonym, więc nawet gdyby przyjął tę futbolówkę dokładnie, to gola by nie było. Ale kolejny gwizdek ostrzegawczy dla kolejorza, który znowu traci piłkę w środku boiska. Krzysztof Mączyński rusza do przodu, zatrzymywany kapitan Śląska Wrocław przez Karlo Muchara. Muchar do przodu do João Amarala. Amaral opanował futbolówkę, wycofał do szatki. Lubo Szat Kwiatka. Teraz na środkowej linii boiska podaje do Karlo Muchara. Muchar nie stracił i dokładnie podał do Kamila Jóźwiaka. No z tym dokładnie to się troszeczkę rozpędziłem, bo jednak futbolówka zatrzymała się na głowie Kamila Dankowskiego. I już podanie do Przemysława Płachety. Ten tutaj rozochocony jest w środkowej strefie boiska, ucieka swoim rywalom. Płacheta, uderzenie, no ale co za dużo, to niezdrowo. Minął dwóch rywali i gdzieś chyba pomyślał, że to jest jego akcja, że to jest jego moment, że kiedy uderzy z 25 metrów, to trafi w okienko. No ale przeszarżował Przemysław Płacheta, ten jego strzał bardzo, bardzo niedokładny. Piłka odbiła się od jednego z tych 40 kilku tysięcy zielonych fotelików na stadionie, bo przypominam, że ten mecz toczy się bez udziału publiczności, że podczas tego meczu nie słychać tutaj dopingu, czy to kibiców Śląska Wrocław, czy też kibiców poznańskiego Lecha. Kibice nie mogli więc na żywo zobaczyć tego, jak w 26 minucie Mateusz Cholewiak wyprowadził drużynę Śląska Wrocław na prowadzenie. Ten wynik w dalszym ciągu nie uległ zmianie, a mamy już 64 minutę i Kolejorz cały czas przegrywa 0-1. Kolejorz dąży do tego wyrównania, Kolejorz miał okazję, piłka po strzale Pedro Tibio odbiła się od słupka, ale to w dalszym ciągu za mało, trzeba tutaj gdzieś skonkretyzować te swoje starania. Darko Jeftić ładnie teraz podał na lewą stronę do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz wzdłuż pola karnego do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak odwrócony tyłem do bramki wycofał do Kostewicza. Kostewicz do Darko Jefticza. Jeftić, ładna akcja poznańskiego Lecha, chociaż teraz nie ma miejsca. Kamil Jóźwiak musiał wycofać grę, spowolnić trochę ten atak. Dośrodkowanie piłki Wołodymyra Kostewicza z lewej strony, za głębokie, prosto do koszyczka Matusza Putnowskiego. Znowu brakuje postawienia kropki nad i, znowu brakuje takiego zuchwalstwa boiskowego w decydującym fragmencie. Bo kiedy poznaniacy mają piłkę przed polem karnym, to gdzieś te ostatnie decyzje zawsze czegoś im brakuje, zawsze są trochę niedokładne strzały, trochę niedokładne dośrodkowania, no i zawsze to trochę gdzieś przewija się przy opisie akcji poznańskiego Lecha. Teraz Karlo Muchar przechwycił piłkę w środkowej strefie boiska, dokładnie na linii oznaczającej środek boiska. Tomasz Dejewski nie może popełnić błędu, bo miał już na plecach Mateusza Cholewiaka, a ten jak taka natrętna, zielona mucha gdzieś starał się odzyskać piłkę. Teraz czyni to właśnie Kamil Dankowski, który rusza do przodu i był sfaulowany przez Pedro Tibę i będzie żółta kartka dla portugalskiego pomocnika Lecha Poznań. W ogóle nie protestował Pedro Tiba, wiedział, że źle zrobił, źle. No, chcieli szybciutko rozpocząć grę wrocławianie, gdzieś zaskoczyć obronę poznańskiego Lecha. Piłka pod nogami już Roberta Picha, no ale sędzia Tomasz Musiał powiedział nie, nie, spokojnie panowie, poczekacie na mój gwizdek i dopiero wtedy będziecie mogli wznowić to spotkanie. Niemniej fakty są takie, że Pedro Tiba ukarany żółtym kartonikiem, a drużyna Śląska Wrocław ma rzut wolny. Do bramki co prawda daleko, grubo ponad 35 metrów do bramki Mikiego Vanderharta, ale okazja na dośrodkowanie piłki w pole karne bardzo dobra. Przemysław Płacheta, a także Michał Chrapek, któryś z nich za chwilę będzie dorzucał piłkę właśnie w szesnastkę Mikiego Vanderharta. Płacheta, dobry występ w tym dzisiejszym spotkaniu. Michał Chrapek, także nie najgorszy. Płacheta już odbiega, więc to Chrapek będzie tym, który za chwilę tutaj wznowi grę. No dość długo celebrują ten moment wznowienia gry piłkarze wrocławskiego Śląska. Teraz Michał Chrapek, mocne wstrzelenie piłki w pole karne. Zamykał to wszystko na drugim słupku. Jeden z zawodników Śląska Wrocław to był Izrael Puerto, który złapał się za tę swoją skąpą czarną brodę, no ale faktycznie uderzył niecelnie, mimo że dośrodkowanie Michała Chrapka było tutaj naprawdę dokładne, naprawdę niebezpiecznie. Ta piłka spenetrowała niemal całe pole karne drużyny poznańskiego Lecha, ale Izrael Puerto takim gdzieś dość rozpaczliwym wślizgiem starał się głową zamykać te akcje. No ale teraz kontrakcja poznaniaków. Kamil Jóźwiak jest już w polu karnym. Jóźwiak szuka sobie miejsca na to, by dośrodkować piłkę. Zostawił futbolówkę Kostewiczowi. Kostewicz, kolejne dośrodkowanie jednak niedokładne. Ląduje na głowie Wojciecha Golli. Nie ma zmian w drużynie poznańskiego Lecha, ale kolejorz atakuje. Włodymyr Kostewicz na wysokości niemalże pola karnego Matusza Putnowskiego. Podanie do Darko Jefticza. Jeftić do Kostewicza. No może teraz Wowa dokładnie dośrodkuje. Włodymyr Kostewicz płasko, ale znowu niecelnie. Znowu trochę czegoś zabrakło ukraińskiemu obrońcy na to, by tutaj gdzieś zapisać kolejną asystę na swoim koncie. Nic z tego. Trzeba cały czas szukać tego wyrównania. Cały czas zatem 1-0 dla Śląska Wrocław od 26 minuty i trafienia Mateusza Cholewiaka. Ruszają poznaniacy. Darko Jeftić 30. 35 metrów do bramki. Jesteśmy blisko bocznej linii boiska. Teraz kapitalnie Jóźwiak piętką do Darko Jefticza. Jeftić do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak zablokowany. Nie ma także rzutu karnego. Mimo że poznaniacy są wściekli. Mimo że teraz Kamil Jóźwiak ze złością dwukrotnie uderzyło zieloną murawę. Mimo że także Krystian Grytker tam protestował. To sędzia jest nieugięty. To sędzia twierdzi, że Kamil Jóźwiak nie był faulowany. Że jednak nie należy się rzut karny drużynie poznańskiego Lecha. Że nie będzie tej jedenastki. Jóźwiak wściekły, no musi też panować nad emocjami, bo chyba troszeczkę przesadził z tą swoją reakcją. Jeszcze raz tutaj tak dość odważnie zaprotestuje przeciwko decyzji Tomasza Musiała. To mam wrażenie, że żółtą kartkę dostanie, a musi uważać, bo żółty kartonik może go eliminować z gry w kolejnym spotkaniu. Na razie poznaniacy muszą już o tej sytuacji zapomnieć. Bardzo efektownie chcieli to rozwiązać. No rzeczywiście jest tam kontrowersja. Musiałbym zobaczyć gdzieś telewizyjną powtórkę, żeby mieć stuprocentową pewność, że tam nie było przewinienia, bo ta sytuacja, tak mówiąc kolokwialnie, brzydko pachniała, ale zapominamy już o niej. Trwa akcja Śląska Wrocław. Kamil Dankowski zatrzymywany przez Kamila Jóźwiaka, ale także Jóźwiak był gdzieś zatrzymywany. No, oglądam powtórkę tej sytuacji. Czy było tam zagranie ręką, bo myślę, że to o to przede wszystkim chodzi Wojciecha Golni. No mam wątpliwości. Może i ta piłka gdzieś się odbiła od ręki Wojciecha Golni, ale czy tam jakakolwiek intencja była, ciężko to ocenić. Zresztą nie ma co już do tego wracać. Sędzia tutaj nie podyktował rzutu karnego. VAR także nie interweniował, więc mowy o rzucie karnym nie ma, przynajmniej zdaniem arbitrów. No i gra już jest kontynuowana. Poznaniacy, ale od własnej linii obrony. Tomasz Rogne do Tomasza Dejewskiego. Dejewski spokojnie teraz swoim czerwonym butem podał na prawą stronę do Lubomira Szatki. Szatka do środka do João Amarala. Amaral teraz rozkłada ręce. Wołodymyr Kostewicz po lewej stronie boiska, ale piłka jednak do Jóźwiaka. Jóźwiak zbiega do środka. Kamil teraz szuka sobie tego boiskowego miejsca. Podanie z pierwszej piłki do Krystiana Gytkiera, ale także Wojciech Golla w tym wszystkim się połapał i wybija piłkę głową. No ale drużyna Śląska Wrocław gdzieś pod presją zaczyna także popełniać tutaj błędy. Grać w takim hokejowym stylu na uwolnienie, wybijając daleko, daleko piłki do przodu. Poznaniacy muszą zaatakować. Tego czasu jest coraz mniej. To jest 69. minuta. Paweł Tomczyk już ubrany w strój meczowy. Paweł Tomczyk już założył swoją białą koszulkę z niebieską ósemką na plecach. Paweł Tomczyk za chwilę zamelduje nam się tutaj na murawie. Ciekawy jestem, kogo zmieni. Może Darko Jefticza? Może tutaj trener Dariusz Żuraw zdecyduje się na grę dwójką napastników? No myślę, że nie ma czego tutaj bronić. Przecież kolej już przegrywa 0-1. A Śląsk teraz, Śląsk stara się gdzieś oddalić to niebezpieczeństwo od własnej bramki. Rusza do przodu także Izrael Puerto. On miał okazję na to, żeby tutaj podwyższyć na 2-0, ale Puerto teraz gdzieś pod bramką Lecha Poznań. Ten stoper, kapitalna była ta akcja Izraela Puerto. Podanie na prawą stronę do Dankowskiego. Dankowski z pierwszej piłki tak płasko starał się ją strzelić w pole karne z powrotem do Izraela Puerto. Ta piłka jednak zablokowana. Wściekły był Izrael Puerto, że z powrotem nie spadła mu na nogę, ale rzeczywiście ta akcja gdzieś w stylu, tak mam wrażenie, Marcina Kamińskiego, który kilka lat temu popisał się podobną akcją w Szczecinie. Także Paulu Zarajuri kiedyś ruszył w podobnym stylu jak Izrael Puerto, ale to byli zawodnicy Lecha Poznań, a teraz Śląsk Wrocław tutaj atakuje i Śląsk Wrocław ma tutaj okazję na to, by podwyższyć na 2-0. Będzie dośrodkowanie piłki z rzutu rożnego. Prawa strona, patrząc w kierunku bramki Mikiego Vanderharta, dośrodkowanie, już trzeba wybijać niebezpiecznie. Gdzie jest ta piłka? Duży Bilard w polu karnym, uderzenie 2-0. 2-0, rozkłada tam ręce jeden z zawodników Śląska Wrocław, chyba to Cholewiak, tutaj trafił po raz drugi w tym dzisiejszym spotkaniu, ale zupełna niefrasobliwość piłkarzy Lecha Poznań, którzy mają teraz gdzieś jakieś pretensje, którzy udają się z reklamacjami do sędziego Tomasza Musiała. Zaraz zobaczę, kto tego drugiego gola strzelił. Mam wrażenie, że był to Mateusz Cholewiak. Zmiana w drużynie Lecha Poznań, o tym Państwu mówiłem. Na boisko wejdzie Paweł Tomczyk za Karlo Muchara, a drugą bramkę Mateusz Cholewiak strzela. Mamy tutaj także potwierdzenie od spikera. Drugi gol Mateusza Cholewiaka w tym dzisiejszym spotkaniu. Ależ tam było zamieszanie po tym rzucie rożnym. Ta piłka gdzieś prześlizgnęła się po głowie Tomasa Rogne. Nieudolnie trzech zawodników Lecha Poznań starało się ją wybić. Żaden nie trafił w piłkę. Ostatecznie ta piłka wylądowała pod nogami ustawionego gdzieś na 6 metrze Mateusza Cholewiaka, który płaskim uderzeniem przy bliższym słupku podwyższył na 2-0. No i rzeczywiście sytuacja Lecha Poznań jest już bardzo, bardzo trudna w tym spotkaniu. 72. minuta. O tej zmianie już Państwu mówiłem. Za chwilę będzie będzie także druga zmiana, bo zdaje się, że przebiera się już także w strój meczowy Tymoteusz Puchacz. Sędzia Tomasz Musiał jeszcze nie wznowił gry, jeszcze gdzieś tam czeka na to, aż jego koledzy na wozie VAR, czyli Radosław Siejka i Piotr Lasek, to wszystko klatka po klatce będą tutaj analizowali. No, jeśli są tam jakieś wątpliwości, to nie wiem, czego szczerze powiedziawszy one dotyczą, czy być może Tomasz Rogne nie był faulowany przez Puerto. No czekamy, drodzy Państwo, jeszcze nic tutaj nie jest przesądzone, jeszcze gra nie została przez drużynę poznańskiego Lecha wznowiona, bo też wyraźnie pokazał, że na gwizdek dopiero będą wznawiać się poznaniacy. Czeka także sędzia Tomasz Musiał na jakąś informację od swoich asystentów. Oni zapewne sobie kolejną powtórkę całej tej sytuacji oglądają. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, no to Tomasz Musiał będzie wezwany do tego, żeby także i on zapoznał się z materiałem dowodowym, mówiąc tak kolokwialnie, ale wydaje się, że będzie to sprawdzał sędzia Tomasz Musiał i tam był spalony chyba, nie ma bramki, jeżeli się nie mylę, nawet nie tak, nie będzie sprawdzał sędzia Tomasz Musiał tej sytuacji, nie ma drugiego gola dla drużyny Śląska Wrocław, spalony odgwizdany, a więc tam któryś z zawodników Śląska Wrocław był na offside, dlatego też ta bramka nie uznana. Uwierzył na słowo Tomasz Musiał swoim asystentom, którzy oglądali całą tę sytuację na wozie VAR. Nawet nie pofatygował się do telewizora, nawet nie oglądał powtórek. Ewidentnie sytuacja musiała być zero-jedynkowa. Sytuacja musiała być ewidentna. Dlatego nie ma drugiego gola dla Śląska Wrocław. W dalszym ciągu jest 1-0. No, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu sytuacja poznańskiego Lecha jest bardzo trudna. Tymczasem João Amaral schodzi z boiska. W jego miejsce Tymoteusz Puchacz. A więc kolejna ofensywna zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. Wcześniej, przypominam, na boisku pojawił się także Paweł Tomczyk. No, odetchnęli pewnie także poznaniacy z ulgą. W dalszym ciągu trzeba tutaj odrabiać straty, ale no, zawsze łatwiej odrabiać jednobramkowe straty niż już dwubramkowe. Drugie trafa Mateusza Cholewiaka. Nieuznane, bo na spalonym był jeden z zawodników Śląska Wrocław. No to poznaniacy, oby gdzieś tutaj jeszcze uwierzyli w to, że można ten mecz nawet nie tylko zremisować, ile wygrać, ale potrzebna jest tutaj zmiana. 75. minuta, kwadrans pozostał do końca, ale myślę, że spokojnie jeszcze kilka ładnych minut sędzia Tomasz Musiał nam doliczy. Nie można też popełniać błędów, bo tylko na to czekają wrocławianie, tak jak teraz. Piłka po lewej stronie boiska. Uwaga, jesteśmy już w polu karnym Lecha Poznań. Cholewiak strzela, zablokowany przez Tomasza Dejewskiego. Będzie jednak rzut z autu dla Śląska Wrocław. Niepostrzeżenie trener Dariusz Żuraw dwóch zmian nam tutaj dokonał. Na boisku jest Tomczyk, na boisku jest także Tymoteusz Puchacz. Mają kwadrans plus to, co nam tutaj Tomasz Musiał doliczy, więc myślę, że spokojnie ponad 20 minut jeszcze na to, by odwrócić losy tego spotkania, by oszukać przeznaczenie, na to, by po raz drugi pokonać drużynę Śląska Wrocław w tym sezonie na stadionie przy ulicy Śląskiej we Wrocławiu. To pierwsze spotkanie Śląska z Lechem, a w zasadzie wówczas Lecha ze Śląskiem wygrane przez wrocławian. Trzeba zatem się zrewanżować na ich obiekcie. Będzie zmiana także w drużynie czeskiego szkoleniowca Wiczesława Lawiczki. Schodzi Michał Chrapek, a w jego miejsce, no, zaraz zobaczymy, kto się tutaj pojawi. W każdym razie na pewno szóstka czerwona już na tej ledowej tablicy się wyświetliła, a to oznacza, że ten środkowy pomocnik drużyny wrocławskiej schodzi z boiska. W jego miejsce zawodnik z numerem 25, Damian Gąska. Gąska zagrał w ostatnim meczu z drużyną Legii Warszawa w pierwszym składzie. No, meczu, o którym Śląsk chciałby pewnie jak najszybciej zapomnieć, bo przecież wrocławianie przegrali przed własnymi kibicami 0-3. Gąska zastępował wtedy kontuzjowanego Michała Chrapka. No to teraz znowu dostał szansę od 56-letniego szkoleniowca pochodzącego z Czech. Wiczesław Lawiczka jeszcze tam stara się gdzieś motywować swoich kolegów. Gdzieś na kartce zapisuje sobie jakieś swoje myśli, by te myśli uporządkować. Pobiegł teraz za tą pleksiglasową szybę, że do tego swojego boksu gdzieś przykucnąć, zapisać, porobić jakieś notatki. Za chwilę pewnie będzie te notatki starał się przekazać także swoim podopiecznym. A Dariusz Żuraw spokojnie. Dariusz Żuraw gdzieś spaceruje cały czas w wyznaczonej dla siebie strefie. Podszedł bliżej jeszcze także jeden z jego asystentów podzielić się swoimi przemyśleniami. Tymczasem na akcja drużyny Śląska Wrocław. Jesteśmy po lewej stronie boiska. Piłka pod nogami Przemysława Płachety. Płacheta, płaskie dośrodkowanie piłki w pole karne. Ta od gdzieś odbija się od nogi Damiana Gąski i wychodzi poza pole karne, ale wrocławianie w dalszym ciągu przy piłce. Damian Gąska, jesteśmy z lewej strony. Damian Gąska wycofuje piłkę. może być okazja na dośrodkowanie tej futbolówki w pole karne. Jest tutaj Mączyński, także inny z zawodników drużyny ze Wrocławia, także Stiglec, teraz on przy piłce, no zatrzymywany przez Krystiana Gytkiera, no ale ostatecznie nie wyjdzie ten kontratak drużynie poznańskiej. Ostatecznie poznaniacy gdzieś się pogubili, ale wrzut z autu dla Lecha Poznań. No mam wrażenie, że jednak tutaj trochę pomylił się sędzia w interpretacji tej sytuacji, no ale fakty są takie, że będzie wrzut z autu dla Kolejorza. Która to już minuta? 78. Już się rozpoczęła. Coraz mniej tego czasu na to, by pokonać Śląska Wrocław. Coraz mniej czasu na to, by po raz kolejny wygrać na wyjeździe w tym sezonie. Na razie trzeba myśleć, żeby w ogóle odrobić straty, żeby zremisować, bo w dalszym ciągu jest 1-0 dla wrocławskiego Śląska. Ale poznaniacy, Pedro Tiba na lewą stronę do Włodymyra Kostewicza. Kostewicz fatalnie podaje. Dlaczego tak źle Włodymyr Kostewicz? Mimo, że okazja do tego, by odegrać piłkę Tibie, była bardzo dobra. Darko Jeftić poślizgnął się, ale podał dokładnie do Kamila Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak z prawej strony do środkowania i minął się z piłką Krystian Gytkier. I ta futbolówka prosto do koszyczka ułożonego z rąk Matusza Putnockiego. Prosto do tego koszyczka wpadła. Szkoda, że Gytkier gdzieś niewiele mu zabrakło, dosłownie kilku centymetrów, by przeciąć to podanie od Kamila Jóźwiaka. No ale poznaniacy częściej muszą zacząć gościć pod polem karnym Matusza Putnockiego, bo rzeczywiście od ładnych kilku minut tutaj mają wolne obrońcy wrocławskiego Śląska. Teraz piłka na prawą stronę do Jóźwiaka. Jóźwiak dosięgnął, Jóźwiak dośrodkował, ale też niedokładnie piłka wybita spod nóg Pedro Tiby. Poznaniacy w dalszym ciągu. Jesteśmy na połowie Śląska Wrocław. Futbolówka pod nogami Darko Jefticia. Ten ruszył do przodu, pokonał z piłką już dobrych 20 metrów. Odegrał na prawą stronę boiska, ale z powrotem ma piłkę pod stopą. Odegrał na lewą stronę. Jest tutaj Wołodymyr Kostewicz. Kostewicz jeszcze bardziej na lewo do Tymoteusza Puchacza. Puchacz zbiega do środka, szuka sobie miejsca na oddanie strzału. Tymoteusz Puchacz. Puchacz, no prawa noga nie jest u niego najlepsza. Prawa noga w zasadzie służy mu do tego, żeby miał czym wsiadać do poznańskiej bimby, dlatego też nie szukał uderzenia z prawej nogi. Pewnie gdyby był po drugiej stronie boiska, no to szukałby strzału lewą nogą, no ale prawa, tak jak wspomniałem, aż tak mocna nie jest. Dlatego ta akcja skończyła się zupełnie niczym. Ta akcja skończyła się tym, że po futbolówkę niespiesznie kroczy już Matusz Putnocki. Wszystko po to, by ustawić ją sobie na linii oddalonej 5 metrów od własnej bramki i wznowić kolejną akcję drużyny Śląska Wrocław. 80 minuta, 10 minut plus to, co doliczy nam tutaj arbitera. Tego doliczonego czasu trochę będzie. Myślę, że przynajmniej 4 albo nawet może 5 minut tutaj sędzia Tomasz musiał do tych 90 doliczy. A więc jeszcze kwadrans na to, by odrobić te straty. Paweł Tomczyk na prawą stronę do Szatki. Szatka do Jóźwiaka. Kamil Jóźwiak. Może teraz jakaś akcja Kamila Jóźwiaka. Podanie do Pedro Tiby. Tiba w pole karne zablokowany, ale jeszcze będzie miał szansę na to, by się poprawić. Pedro Tiba cały czas przy piłce kręci takie piłkarskie ósemki. Zostawił futbolówkę Kamilowi Jóźwiakowi. Ten odegrał do Darko Jefticza, ale Jeftić nie dokładnie. To nie jest mecz szwajcarskiego kapitana Lecha Poznań. To nie jest mecz Darko Jefticza. Teraz kontratak drużyny Śląska Wrocław. Trójką wrocławianie starają się podwyższyć na 2-0. Tomasz Rogne nie może popełnić błędu. Wypycha z 16 jednego ze swoich rywali. Zdążyli już wrócić na szczęście poznaniacy. Zdążyli tam już tych niepilnowanych zawodników Śląska Wrocław pokryć. A Tomasz Rogne wykonał kawał fantastycznej roboty. Nie tylko zepchnął tam chyba płachetę do bocznej linii boiska, nie pozwolił mu w ogóle ani strzelać, ani dośrodkować, tylko wrzut z autu będzie na wysokości pola karnego z lewej strony. Ten wrzut z autu już wykonany. Stiglec z płachetą, Stiglec do końcowej linii boiska będzie starał się dośrodkować. Wysokie, wysokie to dośrodkowanie, zupełnie do nikogo. Piłka po drodze jeszcze opuściła boisko i Miki van der Hart od własnej bramki za chwilę rozpocznie. Jeśli dobrze tam widziałem, to kolejny z zawodników Lecha Poznań gotowy do wejścia na boisko. Zobaczymy, kto tam jest jeszcze do gry. Na pewno Moder, Letniowski, Skrzypczak, Markwiński i Kamiński. No, Cyrno-Markowiczu czy Mleczce nie myślę, bo nie sądzę, by na takie zmiany tutaj decydował się Dariusz Żuraw. Kto tam już gotowy do wejścia? Zawodnik z numerem 15, czyli Jakub Moder. Może rzeczywiście gdzieś środek pola trzeba tutaj wzmocnić. Może rzeczywiście ten Moder to dobry pomysł. Wysoki, dobrze wyszkolony technicznie zawodnik. Zobaczymy, czy za Darko Jefticza. No, nie sądzę, żeby za Pedro Tibę. Jakie tutaj będą te korekty taktyczne? Tymczasem poznaniacy. Walczy Krystian Gytkier. Za siebie podawał do Tymoteusza Puchacza. Tu Puchacz, nie wiem, czy nie był sfaulowany. Przywilej korzyści już puszczony. Pedro Tiba, ale sędzia wraca do tej akcji, bo Pedro Tiba się pogubił i będzie rzut wolny dla Lecha Poznań. Puchacz na szczęście już się podniósł. Będzie zatem okazja do tego, żeby przeprowadzić tę zmianę. bo już przy bocznej linii boiska ustawiony jest Jakub Moder, a jednak Pedro Tiba schodzi. No szczerze powiedziawszy, wydawało mi się, że Darko Jeftić bardziej nadaje się tutaj do zmiany niż Pedro Tiba. Wściekły jest także Pedro Tiba, pewnie nie tylko na swoją grę, ale także na wynik. Trudno być zadowolonym z tego wyniku. Jest 82 minuta, Kolejarz przegrywa 0-1. Jeftić jest na boisku, ale na boisku jest także Jakub Moder, który zastąpił także Pedro Tibę. I ten Jeftić będzie dośrodkowywał teraz piłkę w pole karne. Dośrodkowanie Jefticia znowu fatalne, znowu niedokładne. Może Poznaniacy jeszcze powalczą. Przewracany był Jakub Moder. No pierwsza akcja i od razu wywalczył coś dla drużyny. Od razu dał coś ekstra Kuba Moder. No i może to będzie okazja na to, by uderzyć z rzutu wolnego. Nawet na pewno to będzie okazja. I zobaczymy, który tam z zawodników Lecha Poznań gdzieś najbardziej łakomie ruszy w kierunku piłki. Mam wrażenie, że to dobra pozycja dla lewonożnego zawodnika. Że to lewonożny powinien uderzać. Ale no zobaczymy. Darko Jeftić tam blisko ustawiony. Także Jakub Moder. No, wydaje mi się, że kapitan Kolejorza, on chyba najbardziej gdzieś namiętnie spogląda w kierunku futbolówki, jakby chciał w tej piłce się zakochać, a zakocha się w niej na pewno, jeżeli piłka po jego uderzeniu zatrzepocze w szatce Matusza Putnockiego. Już ta futbolówka ustawiona kilka metrów od linii pola karnego, dobre 23, może 24 metry od bramki Matusza Putnockiego. Spokojnie jeszcze westchnął Darko Jeftić, jeszcze sobie sprawdził, gdzie ta piłka dokładnie leży, jeszcze zrobił kilka metrów rozbiegu. Darko Jeftić, czy teraz ten mecz mu nie wychodzi, ale zapomnimy o tym spotkaniu, jeżeli Jeftić trafi teraz do siatki. 84 minuta, Darko Jeftić strzela, gol! Gol! Gol! Darko Jeftić, ależ on przymierzył w okienko, jest gol i może się w tej piłce zakochać, bo ta piłka go posłuchała, bo ta piłka zrobiła coś fantastycznego, ona wylądowała w okienku bramki Matusza Putnockiego, 1-1, Darko Jeftić. Ależ piękny był ten strzał lewą nogą z 25 metrów, fantastyczne uderzenie w samo okienko, nic do powiedzenia nie miał Matusz Putnocki i dzika, szalona radość Darko Jefticza, jak i jego kolegów ubranych dzisiaj w białe koszulki, 1-1, a zatem odrobili te straty, a zatem będzie jeszcze okazja do tego, żeby może wygrać w tym dzisiejszym spotkaniu. Pójdźcie Poznaniacy za ciosem, zdobądźcie tutaj także drugie trafienie. Oglądam powtórkę tej bramki, lepiej się tego nie dało uderzyć, piękniejszej bramki Jeftić zdobyć już po prostu nie mógł. Fantastyczny strzał lewą nogą, piłka w okienku bramki, zerwał pajęczynę tutaj w siatce Matusza Putnockiego. Ale jeszcze wrocławianie, trzeba teraz tutaj uważać, niebezpiecznie Damian Gąska i wślizgiem kapitalnie Tomasz Rogne poza gdzieś końcową linię boiska. Ruszają jeszcze tutaj wrocławianie, oni także tutaj będą chcieli zejść z boiska z trzema punktami. Oni także jeszcze tutaj nie powiedzieli ostatniego słowa, jeszcze także będą tutaj dążyć do tego, żeby strzelić zwycięską bramkę. Będzie dośrodkowanie piłki, prawa strona patrzące w kierunku bramki. Jest to dośrodkowanie, uwaga, niebezpiecznie zamykał to wszystko jeden z zawodników Śląska, Wrocław, ale na szczęście jednak nie tylko nie Jakub Łabojko. On tam starał się gdzieś to wszystko zamknąć. Jeszcze wrocławianie, teraz dużo przypadkowych zagrań, ale jest Przemysław Płacheta. 25 metrów do bramki i wślizg rozpaczliwy był Odymyra Kostewicza. Wrocławianie cały czas przy piłce. Jest Krzysztof Mączyński. Jest także Przemysław Płacheta. Prawa strona boiska do bramki Putnockiego, do bramki Wanderharta jeszcze daleko, ale Krzysztof Mączyński teraz zbiega do środka i Darko Jeftić kapitalnie przechwytuje piłkę. Paweł Tomczyk, szkoda, że nie miał okazji do tego, żeby tutaj jednak przechwycić futbolówkę, ruszyć w kierunku bramki. Faul odgwizdany w środkowej strefie boiska, powalony na murawę, był tam Krystian Getkier przez Przemysława Płachetę i będzie rzut rożny. Przepraszam, rzut wolny oczywiście dla drużyny Lecha Poznań. Poznaniacy teraz niespiesznie, Poznaniacy spokojnie. Poznaniacy chcą tutaj przeprowadzić ten zwycięski atak. Jest po lewej stronie boiska Kamil Jóźwiak, do środka do Darko Jefticza. I Jeftić szuka teraz miejsca boiskowej przestrzeni. Odegrał do Wołodymyra Kostewicza. Kostewicz w kierunku końcowej linii boiska. Kolejne płaskie dośrodkowanie. I szkoda, że niezbyt tutaj dokładne. Jeszcze tutaj Poznaniacy przechwytują tę futbolówkę. Lubomir Szat. boiska gdzieś rozciągnął na prawą stronę do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak zbiega do środka, uderzenie Kamila Jóźwiaka. Piłka odbiła się jeszcze od Matusza Putnockiego. Nieprzyjemny był ten strzał Tymoteusza Puchacza oczywiście, bo gdzieś ta futbolówka dosłownie metr przed Matuszem Putnockim gdzieś skozłowała, no ale Putnocki bardzo pewnie chwycił ten strzał. Nie dał się tutaj zaskoczyć po raz drugi. 87. minuta tego spotkania. Powoli się kończy. 1-1 na Stadionie Miejskim w Wrocławiu. W 26. minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Mateusz Cholewiak do wyrównania. W 85. minucie przed cudnym uderzeniem z rzutu wolnego Darko Jeftić doprowadził. I teraz wrocławianie. Izrael Puerto znów rusza tutaj do przodu. Łakomy jest na bramki ten Hiszpan, ale ta jego akcja spowolniona. Żywulić do przodu bardzo niedokładnie. No i zobaczmy. Piłka teraz do przodu do Krystiana Getkiera. Getkier walczy w powietrzu, podobnie jak już Darko Jeftić. Poznaniacy klatką piersiową do dołu. Jóźwiak rusza na przebój między dwóch rywali. Zatrzymał się jednak nad jego Żywuliczu. I faulowany był jeszcze chorwacki środkowy pomocnik drużyny wrocławskiego Śląska. Chyba przez Kamila Jóźwiaka. I wrocławianie teraz spokojnie. Oni będą starali się przetrzymać tę piłkę. Kolejna zmianie w drużynie Śląska Wrocław. A więc ten szybki, dynamiczny Przemysław Płacheta boisko opuści, a w jego miejsce młodziutki 18-letni napastnik Piotr Samiec-Talar. No, wydawało się, że może nawet ten Samiec-Talar, on będzie grał tutaj w ataku. Tyle, że to 18-latek nie ufa mu jeszcze na 100% tak do końca Wiczesław Lawiczka. No, ale teraz mając tutaj perspektywę tego, że nie uda się zdobyć 3 punktów, no to zdecydował się na wprowadzenie tego młodziana trener Wiczesław Lawiczka. No i zobaczymy. Wrocławianie będą mieli wrzut z autu na wysokości pola karnego poznańskiego Lecha. Kamil Dankowski z zabocznej linii boiska za chwilę będzie wrzucał piłkę. Kamil Dankowski szuka tam któregoś ze swoich kolegów ubranych na zielono. Będzie chciał dokładnie podać, ale długo celebruje ten moment, aż gdzieś tam ponaglające sygnały od sędziego Tomasza Musiała się pojawiły. Ostatecznie podawał do Mączyńskiego, ale poznaniacy znów wybijają i niemalże z tego samego miejsca Kamil Dankowski. Do przodu Dankowski, będzie dośrodkowanie, płaskie dośrodkowanie, niebezpiecznie wybija piłkę Lubomir Szatka, na szczęście wybija, chociaż sędzia i tak gdzieś tam dopatrzył się jakiegoś przewinienia i za chwilę od własnej bramki rozpocznie Miki van der Hart. 89. minuta. Za chwilę poznamy decyzję Tomasza Musiała. A propos tego, ile tych minut zostanie tutaj doliczonych. 1-1 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Przejmująca cisza na stadionie. Nie dlatego, że kibice się obrazili, ale dlatego, że tych kibiców po prostu tutaj nie ma. 26. minuta, Mateusz Cholewiak, był 1-0 dla Śląska. I 85. piękny strzał z rzutu wolnego Darko Jefticza, który wprawił nas tutaj w ekstazę, po którym było 1-1. No, Piotr Samiec-Talar tak spragniony był tutaj gry, tak na z tak naładowanymi bateriami wkroczył do akcji, że dosłownie minutę po wejściu na boisko już zobaczył żółtą kartkę za niebezpieczny atak na nogi Kamila Jóźwiaka. Rzut wolny dla poznańskiego Lecha, ale piłka ledwie 6 metrów za środkową linią boiska. To też Jakub Moder króciutko do Tomasa Rogne. Jest Kamil Jóźwiak, lewa strona boiska, blisko bocznej linii pola gry. Jóźwiak do tyłu jednak do Tomasa Rogne. Rogne jest w tym kole na środku boiska. Krótkie podanie do Tomasza Dejewskiego. Dejewski przyjął piłkę prawą nogą i prawą nogą także podał do Tomasa Rogne. Uwaga, Jakub Moder, nie wiem czy to było dokładne podanie do Włodymyra Kostewicza, w każdym razie Ukrainiec do tej piłki zdążył, no podawał już niezbyt dokładnie, piłka odbita od lewej stopy Kamila Dankowskiego. Będzie 5 minut doliczonych do tych podstawowych 90, a więc jeszcze 5 minut będziemy świadkami tego meczu. 1-1. Spotkanie 19. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy Śląskiem a Lechem Poznań. Przypominam, bramki Cholewiaka i Darko Jefticza. No i tutaj jedna i druga strona stara się jeszcze w tym doliczonym czasie zadać decydujący cios, wyprowadzić ten cios nokautujący, który powali przeciwnika na murawę i nie pozwoli mu już wstać. Teraz wrocławianie, ale to dzieje się jeszcze na ich własnej połowie. Ruszają teraz do przodu. Wojciech Golla na lewą stronę do Sztygleca. Chorwat będzie dośrodkowywał piłkę. Nie, gdzieś ta piłka zatrzymywana. Zresztą na spalonym był jeden z zawodników Śląska Wrocław, to Mateusz Cholewiak. Nie miał wątpliwości asystent arbitra głównego. Podniósł tutaj chorągiewkę w górę. Pozwolił obrońcom Lecha Poznań odsapnąć nieco głębiej. Pozwolił im zachować chłodne głowy. Ruszają już do przodu poznaniacy. Czy jeszcze Ostrze przeprowadzą tutaj jedną piękną, składną akcję. Te akcje nie były zbyt piękne w całym tym spotkaniu. Piękny był za to gol z rzutu wolnego Darko Jeftisza, którego występ także nie był idealny, no ale jeśli coś mu wyszło, to na pewno wyszło mu to uderzenie z 85. minuty. Paweł Tomczyk nie zdołał teraz futbolówki przechwycić. Rusza teraz wyższym pressingiem poznański Lech, ale Śląsk także sobie dobrze z tego pressingu radzi i potrafi wyjść. Po prawej stronie boiska jest samiec Talar. On teraz będzie starał się dośrodkować piłkę w pole karne. Może być niebezpiecznie, wybijają poznaniacy, konkretnie czyni to Tomasz Dejewski. Kamil Jóźwiak stracił piłkę niebezpiecznie. Damian Gąska, ależ piękna ruleta, wpada w pole karne. Damian Gąska jest przewracany, nie ma rzutu karnego. Stanowcza decyzja Tomasza Musiała, który od razu pokazał Gąsce, że choć jego akcja była przepiękna, że choć za tę akcję pewnie mógłby zabić mu brawo i smoknąć gdzieś pod nosem z podziwu, to jednak w ostatniej fazie tej akcji Gąska nie był przewracany przez zawodnika poznańskiego Lecha i wszystko tutaj odbyło się w zgodzie z przepisami. No i poznaniacy jeszcze są na własnej połowie, po prawej stronie Lubomir Ryszatka. Jeszcze dwie minuty, mniej więcej dwie minuty tego spotkania nam pozostało. 1-1, przypominam, na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Zielono mi, bo zielone są te krzesełka tutaj na trybunach pustego obiektu przy ulicy Śląskiej. 1-1 w dalszym ciągu, poznaniacy ruszają do przodu. Darko Jeftić, jedno, drugie kółeczko i podanie na lewą stronę do Tomasa Rogne. Rogne teraz ruszył do przodu, ale podaje wzdłuż środkowej linii boiska do Jakuba Modera. Moder teraz ładnie dopatrzył, że po prawej stronie niepilnowany jest Szatka. On będzie dośrodkował piłkę w pole karne. Szatka, Tomczyk nie zdołał uderzyć głową, no ale sfaulował Paweł Tomczyk. Popychał jednego ze swoich rywali, przekroczył przepisy, nie miał także wątpliwości sędzia Tomasz Musiał, uznał, że gdzieś Jan Dankowski był faulowany, że jednak łokciem musiał popracować Paweł Tomczyk. Od rzutu wolnego z własnego pola karnego rozpocznie za chwilę Matusz Putnocki. Coraz mniej czasu, już za chwilę Tomasz Musiał zagwizda nam tutaj po raz ostatni. 1-1 i coraz więcej wskazuje na to, że takim właśnie wynikiem to dzisiejsze spotkanie się zakończy, że będzie podział punktów, że kolejarz nie nadrobi nic do tego Śląska Wrocław, że jak były 4 punkty, tak i będą 4 punkty po tej 19 kolejce, że te straty do czołówki tabeli trzeba będzie odrabiać jeszcze w tej ostatniej kolejce przed świętami, w najbliższy czwartek o 20.30 w spotkaniu z Arką Gdynia. Faulowany był jeszcze w środku pola jeden z zawodników Śląska Wrocław, to chyba Żywulić, i będzie jeszcze okazja dla gospodarzy na to, by tutaj doprowadzić do tego, że strzelą zwycięskiego gola. To Mączyński i sam poszkodowany także ma największą ochotę na to, by dośrodkować tę piłkę. Uspokajam Państwa, do bramki jeszcze naprawdę hektar pola, ale trzeba tutaj na pewno uważać. Krzysztof Mączyński, on nie ma wątpliwości, że będzie za chwilę dorzucał piłkę w kierunku 16 Mikiego van der Harta. Tak się właśnie dzieje, Mączyński, no ale niezbyt dokładnie poznaniacy wybijają. Trzeba także ponownie wybić tę piłkę z okolic 20 metra. Za wysoko tam podniósł nogę jeden z zawodników wrocławskiego Śląska. Chwila oddechu dla poznaniaków. I może ostatnia akcja już w tym dzisiejszym spotkaniu. Czy zdążą jeszcze poznaniacy? Czy to będzie ta akcja, po której znowu będę mógł krzyknąć, po której znowu będę mógł wykrzyczeć nazwisko strzelca bramki? Podanie daleko do przodu, skacze tam Krystian Gytkier. Poznaniacy starają się przejąć piłkę. Tymoteusz Puchacz jednak do tej futbolówki nie dochodzi. Luboszatka głową w kierunku Puchacza, ale piłka fruwa nam gdzieś na wysokości drugiego piętra. Trzeba ją sprowadzić do tego jej zielonej murawy, opanować i posłać w kierunku bramki. Na razie jest Darko Jeftić. Środkowa strefa boiska, krótkie podanie do Tomasa Rogny. Szybciej, panowie, szybciej, jeżeli chcecie wygrać, to nie ma już tutaj na co czekać. Wołodymyr Kostewicz zablokowany, będzie wrzut z autu. Kamil Jóźwiak szybciutko chce ten aut wykonać, ale zostawił piłkę Wołodymyrowi Kostewiczowi. To nie był jeszcze ostatni gwizdek Tomasza Musiała. To Tomasz Musiał pokazał, żeby Wołodymyr Kostewicz cofnął się z piłką o kilka metrów, wykonując ten wrzut z autu. Kostewicz wzdłuż bocznej linii boiska do Jóźwiaka i ostatni gwizdek. Nie będzie zwycięstwa, ale przypomnę, że długi fragment drugiej połowy obawialiśmy się, że nie będzie nawet remisu. Dopiero w 85. minucie Darko Jeftić magicznym uderzeniem lewą nogą doprowadził do tego wyrównania. Wcześniej gospodarzy na prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie, w 26. minucie wyprowadził Mateusz Cholewiak. Sporo się działo dzisiaj we Wrocławiu. Kibice zobaczyć tego na żywo na trybunach nie mogli, ale mogli posłuchać w całej Wielkopolsce, między innymi za pośrednictwem swoich radio odbiorników. 1-1, drodzy Państwo, w meczu 19 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk Wrocław dzieli się punktami z poznańskim Lechem, a kolejne spotkanie, ostatnie już w tym roku kalendarzowym, w najbliższy czwartek piłkarskiej, rywalem poznańskiego Lecha będzie Arka Gdynia. Tyle na razie z Wrocławia. Dawid Cytrowski, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Bardziej nam się podoba ta piosenka pod tytułem Młodość zespołu Terrific Sunday. Jest już w liście przebojów Radia Poznań, ale mogłaby być trochę wyżej. W związku z tym dziś namawiamy do głosowania na radiopoznań.fm. Dziś gramy na początek audycji Przepraszamy, przyjęcie towaru w Radiu Poznań. Krócej, bo po meczu Lecha tylko do 20 od tego momentu same nowe polskie piosenki, niektóre nawet